Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Gyerekek, ezt adjátok már vissza a fülünkre. Nem halljuk az adást, hogy vagyunk-e vagy sem. Az adást, jó, köszi, hello, itt vagyunk. Jó reggel. Vagyunk. Vagyunk. Vagyunk. Most már vagyunk. Vagyunk. 6 óra után 8 perce. Hát gyerekek, ezt komolyan mondom, most már fölmegyek és beszélek az apámmal. Hogy... Ugye? Hagyja abba az időjárás, tényleg, ne. Papa, tényleg. Így van. Értem, azt hittük, hogy Andynek messzire érjenek a kezei, de úgy látszik, hogy nem elég messzire. Nem, most már nekem kell beszélnem, jó ugye, atyámmal, ugye? Hogy hagyja abba ezt az esőnek hívott valamit, mert ez tegnap aranyos volt, már nem volt, Sopron túléltük, de most már azért legyen két nap jó idő, ráadásul azt írtam, hogy most sütni fog a nap. Hát én beszéltem a sajátommal, de sajnos éppen elkározott lelkéket kínzott. Szokás szerint. Sajnos nem ért rá. Hát igen, belül süt a nap. Az a lényeg, srácok, belül süt a nap, belül nem ragyogóak süt, vagyunk. Ha megiszunk meg... valamit, akkor... Igen. Én ezt tegnap is javasoltam. Na most mondd, most már benne vagyok. Kontyalá valamit beverhetünk. Jó, mondjuk, azért. Mondjuk te nem macskagyökére alszol el, ahogy én, ahogy ezt észrevettem, de ne neked, ne, van ízlés. Tegnap együtt vacsorázunk, hogy erről milyen szót. Hát először is köszönjük meg azoknak az egrieknek, hogy kijöttek ide a Gárdonyi Géza térre. Megértjük, hogy nem olyan számban érkeztetek, ahogy ezt egyébként Egerben megszokhattuk. Ugye itt volt korábban egy kitelepülésük, igen, akkor azért picit más körülmények között köszönhetünk benneteket, meg búcsúzhatunk egymástól, mert annak volt egy ilyen apropója is. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy kijöttetek. Nem kedveznek nekünk jelenleg az égiek, de ettől függetlenül mindenkit arra biztatunk, hogy fedezze fel azokat a nagyszerű találmányokat, amik a kerék után, és azt gondolom az internet után a legnagyobb, a kesőkabát, besernyő, stb. Nézd meg a férfit fehérbe, igen. Ott van. Semmi nem zavarja. Ennyi, ő a bátor hős. Hát láttuk a soproni esernyődivatot, most látjuk az egri esernyődivatot. Igen. Itt egy igen. Fokkal mainstreamebb esernyők vannak. Sopronban a régi kollekciót vonultatták föl, itt egy kicsit a modernebb esernyőket látjuk. Hát én nem tudom, mit csinálják ezzel az idővel, összefüggő masszív eső. Szóval engeddel. És tudod miért? Azért rossz, mert tegnap még mondtad a napsütést. Igen, de valamit igen. Elnéztem. De este igen. Kijöttünk az étteremből, ilyen 10:30, mikor jöttünk, körülbelül. Nagyjából, igen. Nagyjából kijöttünk, és még mondtam is, hogy a gyerekek, nem esik, kellemes az idő, még olyan hideg se volt. Csodás lesz a holnap. De jó lesz reggel. Na, éjszaka a tetőablakon hallom, hogy hallottam, mondom, összefüggő eső. Tegnap délután küldözgettem haza a napsütéses képeket. Megpróbáltam levágni róla a kubai lányokat, ahogy éppen a leesett levágott végű kókuszdíjat hajolnak le. De ettől függetlenül mondom, nagyon-nagyon szép idő volt, ragyogott. Aztán reggel bekapcsoltam a telefont, én ilyenkor mindig este a repülőüzemmódba állítom, hogy nem nagyon zavarjon semmiféle üzenet. Reggel bekapcsoltam, frissítettem, és aminek egyébként marhára nem szoktam örülni, egy felhőcske volt rajta. Felhős Eger, felhős 10 fok. Mondom, ez az. De akkor mi ez a hang? Mi ez a hang az utcáról? Ezt mutatta. Kinyitotta? Igen. Nekem összefüggő eső. Figyelj, tök, most már nagyon szeretem ezt az alkalmazást, sima iPhone alkalmazás, olyan szín 7 óra 100%, 8 óra 109-110-90, és már tegnap este azt mutatta, hogy holnap reggel 100%. Na, és 10-től már megy le, mit? Rohadjál meg. Ez egy tökéletes alkalmazás, már tegnap elvette az összes reményt tőle. Nekem meg még adott egy picit reggel. Úgyhogy azzal indult az egész napom, hogy gyakorlatilag a teljes szettemet szépen megint átvizsgáltam, visszaraktam azt a nadrágot, visszaraktam azt a cipőt, elővettem a vízállót, aztán pedig bementem a fürdőszobába, becsuktam az ajtót, tudjátok, hogy miért. Becsuktam az ajtót, a bejárati ajtót nem kellett, mert hogy ez csukva is olyan volt, hogy nyitva lett volna, és utána pedig hajszárítóval az összes cuccomat átmelegítettem, komolyan mondom, mert rettegtem attól, hogy beblebújjak a hideg göncökbe, és utána pedig ki ide az esőbe. Szörnyű volt. Igen, külön szállodában aludtunk, mert én ugye este érkeztem. A meglepetések ember. Igen, meg úgy volt, hogy csak reggel éjjel érkezett, fáradt kiégett agya. De a test egy gyönyörű fáradt lázban éget. Igen, ahogy Ihos József énekelte. Főleg miután ívott 8 centi rum. Éjjel étkezem. Igen, jaj. Igen. Hogyan gyalázunk meg a klasszikusokat című sorozatokat? Ugye be kellett vágnom 8 centrumot, de... És jól tetted? Az a baj, hogy nekem ez a... Tehát én innen indulok. Igen, hogy te ennyire fogadmosod. És pont akartam mondani, hogy nem látszott. Nem, de ez a baj, érted? Nem. Úgy ittam meg 8 centrumot, mint más egy sima. Pedig a rum nagyon jó volt. Elmegyek a barátaimmal, sajnos oda jutottam, hogy innen indulok. Tehát, hogy vagy 8 centet kérek, vagy 1,2-t. Tehát ez a... És akkor azt mondom, hogy akkor ezt most akkor duplázom. A ruhatárba kapsz egy sorszámot és 8 centrumot. Te tudják, hogy Balázs ért, a 8 cent az csak az, hogy kicsit öblögetek, kicsit lenyelem, kicsit úgy azt érzem, hogy és az első kocs, mikor egy szétárad, tudod, és én már meg vagyok. Gyerekek, 40 éves vagyok, eljutottam most oda, hogy iszom. Én ennyi után már a villanyoszlopokkal verekednék az utcán. Hogy is. Minden csak szoktatás kérdése. Ja. Meg hát azért ettünk egy jót, én a végére érkeztem, ti már akkor ugye végeztetek, de megláttam a tányérotokon ezt-azt, és akkor berendeltem. Figyeljetek, srácok, az az igazság, hogy nagyon most vasárnap óta úton vagyunk, nem bátor vagyok kijelenteni, tényleg nem merem nem kijelenteni azt, hogy Egerben ettem a legjobbakat. Délután elmentem ugye a helyi vegetáriánusok Mekkájába, Govindába, beszélgettem egyrészt Krisnás barátaimmal, másrészt pedig úgy bezabáltam, mint a disznó, és nagyon-nagyon féltem, hogy nem leszek éhes estére, mert hát egy olyan helyen voltunk, ahol tegnap is voltunk, ma is, holnap is leszünk, tehát tegnapcok, macok, holnapcok, mondhatnám. És, De leginkább macok. Hát és megettem életem sütőtöklevesét. Azt a gyerekek, a János, aki nem szokott hezitálni, mikor ételről van szó, főleg ha ez a desszert, még ugye azon gondolkozott, hogy két desszertet berendel, evett egy irgalmatlan sütőtökleves, ami magába egy ilyen sűrű, de egy fantasztikus ízű, jó nagy adag kaja volt, aztán lenyomott egy akkora sajtot, hogy lehúzta az asztalt, megette a csoki tortáját, és akkor gondolkodott még, hogy... Igen, fél 11-kor még... Jó madártejjel lefolytsa meg fél 11-kor. Jött a pincé fél 11-kor, még egy madártej, és tényleg János elgondolkodott. Ugye meg volt benne, kis sillogás a szemben, hogy bírod ezt? 2,5 deci, és ugye nem mondta ugye decit, mint ami Roberták, de nagyon erőteljesen elgondolkodtam rajta, hogy mondom, még azzal le kéne fújtani egy picit, de hát annyira valahogy tényleg megmaradtál a csecsemőkorban. Igen. Ezzel, hogy még így vacilálsz az édességek között, én azonnal azonítottam, hogy milyen rum van. Tehát ezt mondja meg nekem, hosszú volt az út, nagyon aranyos az édesség, van-e valami jóféle rum. Tehát innen indítsuk a vacsorát, igen, mindenek előtt, mielőtt eszik ránézek. Nem tudom, még előbb a rumot kérem. Mielőtt ránézek az étlapra, legyen szíves, gyorsan mondja meg, mondjuk, hogy ez az a van-e valami komolyabb rum. Ez a funkciója az előívásnak, hogy helyet csináljon az ételnek. Igen, tehát nem igen. voltál éhes, ezért ittál dupla rumot, és éhes lettél, így ennyi. Amikor kihozzák azt a 8 centet, azért az már úgy jeges tából is. Igen, mondom, hogy igen. Igen, és az volt a durva, hogy tényleg megséreztem, de nagyon-nagyon-nagyon jó tettünk, úgyhogy én ott maradtam aztán az étterem szállodájában, ti tovább mentetek, de hát láttam a képeket, megint belenyúltatok. Jó volt. Nem, én csak rögtem. Ez az idei turnénk valahogy a szockó szállodák vadászatáról szól, de egyébként nem baj, tehát mondom, én a Sopronit imádtam, a narancsárga műbőrfotelekkel, és hát láttam a fotókat, hát hogy persze, azért, tehát a bejárati ajtót fölött egy ilyen 4-6 centis rés, ott mindig egy sámirával ki tudták kukucskálni. Állandó szellőzés. Tehát nem hát volt egy állandó szellőzés, hát nekem nagyon szép volt. Bementél volna egy állott egy ilyen pálott szagú szobába. Hát nem. Az igazán minőségi nyilázárokra utólag fel kell szerelni szellőzőket. Ezekre nem kell. Igen. Ezekre nem kell. A nyuggereket mondd el. De nem, igen. Kerestek. Hát két dolog nagyon tetszett. Ugye az egyik ugye a néniuk a függönyömön. Tehát tudjátok mi a néniuk, amikor a néni odahúzza az ablak mellé a kis széket, odaül a függöny elé, és 0-24-ben csekkolja az utcaforgalmát. Vagy a cigarettájával kiégett. Na, nekem volt egy ilyen 10 centis a függönyömön, de hát ugye a nénik. Megjöttek a nénik, meg megjöttek a bácsik, kaptunk egy nyugdíjas csoport. Hát egy nyugdíjas csoport, de kettőt kaptunk egyszerre. Hát és beáramlott, én nekem onnantól kezdve fülig ért a szám, mert jöttek a beszélgetések. Megmondta a recepciós lány, az a kicsit erős, hogy megyünk egyszerre, de akkor most megyünk egyszerre, vagy nem megyünk egyszerre, mert ők már elindultak az erzsikék, már elindultak. Akkor nem egyszerre megyünk, mert akkor erzsikék elindultak, akkor minimum kettőben megyünk, nem egyszerre megyünk is, és ilyen beszélgetés, de olyan aranyosok voltak. Jövök ki a folyosóra, néni jön ki, elmosódik. Itt vannak. Mondom, nem. Nem vagyunk. Nem mi vagyunk. Ezek, itt vannak, itt alszanak. Mindannyian. Nyam-nyam. Balázs is. Éreztem, hogy másik szállodába kell megszállom. És annyira akartam, hogy legyere, mert voltam Ferinek, hogy azt terveztem, hogy megmondom a szobaszámot, és megmondom, hogy 112-es. Nagyon barátságos fiatalember. Bármikor be lehet hozzá kopogni. Igen. Bármikor egy közös selfie, egy fotó. fotó, egy aláírás, autógraf, sőt, talán szóróanyagok is vannak nála. Mesztelenül alcik, és a kedvenc kategóriája a granny. Igen. A granny, és így kacsintottál volna egyet, és hosszú nyugdíjas turnusok álltak volna verekedve a szobám előtt, hogy Manika, Manika, én megyek már. De halálos a cukik voltak. Gyorsan végzek vele, nem tartom fel sokáig. De annyira, de tényleg helyesek voltak, aranyosak voltak, és hát ami egyébként a nyugdíjasokra nagyon jellemző, és én ezt nagyon-nagyon, főleg ezen a helyen nagyon toleráltam, hogy 10-kor fekvés. Ne, szerinted. Szigorúan. Csak mondanám, miután mi visszajöttünk hárman, na, a Jani föl, mert mi még kimaradtunk. Kopogott a fal. Egy egészségügyire a Lacival, akkor jöttek meg a borkúrából. És Károly bácsi már a szállodal recepción, a pulton Irma néni. A pulton döngette Irma néni, rettenetesen durva. Ott még ment az osztás, hogy ki melyik szárnyba megy, és ki kivel alszik, még ment a csere. Azt a mindenit, van itt lendület Irma néni. És van ez itt a lendület. Feje. Mondtam, a hogy falon. Húzzuk el az ágyat, hogy a fej ne üsse nagyon a falon. De őrült cukik voltak egyébként. Tehát, hogy jó, egész évben nagyon jó volt. Tehát, hogy ez a tegnapi nap itt, ez az egré, ez nekem beütött. Nekem nagyon modern volt, ugye én máshol aludtam, ahol ebédeltünk. Igen, igen. Csinálunk, ott nagyon, nagyon szép. Kicsit hideg volt, de hát ilyen szeptemberben ki az Isten számít erre, hogy ilyen idő van? Hát nincs még bekapcsolva a fütés. Egyébként egy csomó helyen nincs, de azt leszámítva nagyon, nekem nagyon szép volt. Hát beszélgetünk is róla, hogy nagyon számítottunk a vénasszonyok nyarára, hát ebből ugye az első fele össze is jött. A vén az megjött. Ha igen, az megjöttek, de hogy egyébként a másik felét azt nem annyira sikerült megnyerni, de mondom, ettől függetlenül tényleg azt várjuk, meg örülnénk neki, hogyha minél többen kijönnétek egy kis esernyő vagy esőkabát kíséretében, mert lesznek nekünk ugye játékaink, lesz nekünk generális játékunk, természetesen az esőtől függetlenül lesz mizotúrodeszertes játékunk. És hát természetesen ott lesz majd a nap végén az a játék, amelyre 200 ezer forintot lehet nyerni majd cashben, vagyis készpénzben, vagy utalásban, ahogy akarjátok majd a nap végén, úgy, hogy ellenünk játszotok egy ilyen kis tojás csatában. Igen. Kérdezzük, hogy lehet 8 centrumot meginni. Igen. Ja, igen. Miért kell Balázsnak 8 darab központ? Majd megírom. Az karcol, így elfár. 8 centrumot, igen. Választanom kellett, nem pihenek éjjel, és egy meglehetősen patent 32 éves anyukával mulatom az időt, vagy felkerek 4-kor, és lemegyek hozzátok egyet. És az anyukát választottad. Most ugye? Ő nyert. Azért szeretnék megadni. Na jó, de ha már fölkelsz SMS-t írni, igen, akkor már innen, nem? És ha még alszik, küldj képen. Jó, mindenre nyitottak vagyunk. Legalább eldöntjük, hogy tényleg megérte, vagy szeretsz magadnak hazudni. Én elmondom, objektív vagyok abszolút, megmondom neked, hogy tényleg megérte. 32 éves anyuk. Van az akkor, amit én már patent kategória, jó, tegyük hozzá zárójelbe, hogy nem? És apuka. Azzal még nem voltam. De ki tudja, hogy majd 10 centrum. Ha romadagom felemelkedik 2 decire, akkor bármi tudja, hogy ez egyébként igen. Egyre jobban öregszem, egyre jobban nyitott vagyok már mindenre. Ki akarok lépni a komfortzónámból. Na, azt mondja, nincs igazság a földön, azt mondom, hogy Jani elment az egyik hallgató munkájére, mert nem tudott ott lenni a kitelepülésen. Én sem tudtam, írtam is SMS-t, hogy orvosi kezelésre kell mennem, de sajnos egy ajándékcsomag sem naphallgatója nem voltam. Ezt megjegyzem itt a Judit Pécsről. Hát gyerekek, aha, ha valaki orvosi kezelésre megy, ritkán lesz a naphallgatója, és hát ha valaki írja, hogy menjünk el hozzá, azért az sem mindig van így. Tehát néha-néha, igen, de nekem valamikor így belefér. Nagyon-nagyon sajnáljuk, hogyha nem tudunk valakinek adni. Akik a helyszínen vannak, azok általában igazolni tudják, hogy esetleg 99,9%-ában, hogy mindenkinek igyekszünk valamit adni. Mm. Tehát vagy egy autógramkártyát, vagy egy sípot, vagy egy frisbeet, vagy egy legyezőt, nyakba vagy akasztó, egy forró teát. Így van. Vagy mindjárt van, jönnek a osztasztányok, egyébként tényleg oszt, már főzik a teát. Úgy, vagy egy forró, rómosi illatú ölelést. Kipárolgás. Ha tudod, hogy hogy szívja be a 8 centet a szervezete? Én még most az tulajdonképpen olyan, mint egy hosszú ilyen asszályos időszak után egy csepp eső. Tehát egy rum. Én még most is küzdenék a démonjaimmal. Én mondom, vicc, innen indulok. Mondom, elmegyek vacsorázni, sajnos gyerekek, ide jutottam, innen indulok. Ekkor van alapon. A pincér már tőlem a törzsém azt kérdezi, hogy 8 vagy 1-2. És akkor mondom, ha nehéz napom volt 1-2, ha nem, akkor egyelő indítsunk 8-al, de tegyünk be még kétszer ennyit a hűtőbe. Jó, és ne viccelj. Igen. Jó, hát, hagyd, és oda készítettek a kockacukrot az abszintra. Bali, figyelek a tömegből, sérts meg bátran, aztán fizess egy fél decit, vagy dobj egy ajándékcsomagot. Ezt kiírta. Sérts meg bátran. Nincs már feles. De jó, mondj bármit, csak aztán adj egy ajándékcsomagot. Na jó, gyerekek, hát igen, szóval kitartás nektek, rossz idő van, de javulni fog állítólag. Hazudjunk, nem lesz. De nem, bizakodjunk. Én például reggel abban bíztam, hogy ki volt készítve már a napos cuccom, utána átváltottam az esős cuccra, és nagyon bíztam abban, hogy az én közmondásos rossz szériám továbbra is folytatódik, tehát ha kicserélem az esős cuccra holmiát, biztos, hogy kisüt a nap. Tehát, hogyha én esős cuccokkal készülök, akkor hol, ma este tedd ki az esős cuccodat, mert akkor reggel jó idő lesz. Na, de akkor te kikészíted a cuccodat, mint egy óvodás másnapra? Én azt gondolom, hogy ez nem csak az óvodások jellegzetessége, hanem azok az emberek is, akik nem akarnak elkésni a munkájuk. De kihajtogatod a kis párnácskára a kis fölsődet, a kis zoknidat, egy ilyen ruhaembert így fölépítesz a másik ágyra. Igen, tehát van egy kis sapka, kis pulóver kihajtva, kis nadrág. Most még keze is volt, mert még kesztyűcskéket is raktam a ruhaújjakba. Fölrakasztod rá kis kabátot, és egy ilyen kis ruhaember fekszik mellett, és várja, hogy a gazdája belebújjon. Így van. Odafordul hozzá, éjszaka. És odaraktam, még ráraktam egy napszemüveget, összehajtva a baseball sapkát, oda tettem, és ott aludt mellettem a láthatatlan ember. Igen, most szerintem egyik nem jár messze a valóságtól. Amíg egyébként boxerások, zoknik és pólók vannak a törölköző szállítón a fürdőszobában, egy ilyen klasszik, rögtönzött fregolin vagy a szobába kiterítve. A fűtőtestek még nem forrók, tehát igazából mindegy, hogy hova telepíted ezeket. Ezért kell nagyon gyorsan, hogy megérkezem a szállásra, rögtön mosnom. Mert így megszárad reggelre. 80 fokos páratartalom lehet a szobában. Egy az ember, mi ez az iszonyatos öblítő szag? De mi szárad meg? Hát nincs fűtés, nincs egy meleg radiátor. Hát azért megszárad, megmondom, most egy picit még rálőttem egy kis meleg levegőt. A Laci úgy fogalmazott, hogy 5 wattos hajszárít. Nagyon sokszor megbeszéltük, de hogy komolyan nem értem, mit kell egy hetes turnén kimosni. Tehát, hogy, sportcuk. Figyelj, én egy hétig megyek, és megmondom őszintén nektek, hogy én nem szeretek szennyest cipelni magammal. Tehát, hogy én utálom. De te kimosod, visszateszed, és tiszta ruhát meg. Részben igen. De fogsz egy szennyezzacskót, azt mi úgy csináltuk mindig, hogy van egy külön szennyezzacskót, oda bedobod, de szépen elrakod, hogy gőzök, gázok, és hermetikusan elzárod a tiszta ruhától. És eddig ismeretlen, de nagyon veszélyesnek tűnő organizmusok. Toxikumok, organizmusok, és mindenféle motabák ne szabaduljanak ki, hanem. És akkor a végén hazamész, és a szatyrot beleüríted a szennyesbe. Hát az a baj, hogy lenne kedve ott egy ilyen mosdóba, egy ilyen 2 deci kokolinóval, meg egy ilyen, érted, ott egy ilyen félig letört csapa ott a szállodában. Jó, nekem a tusfürdő is, nem kell ott. Tusfürdőből engedni a vizet, szórakozni más hajszálas dugójával, érted, ott a csapba, nem közben rommá égetni magad, mert a boiler 100 fokos vizet csinál. Mindig van egy kis mozgás is azért a napban, és hát ugye azért egy viszonylag izzados típus vagyok, tehát hogy tudod, már azért elég nagy gondolat lennének, tehát hogy valószínűleg már máv is tiltakozna, hogy jó, nem akarnak szállítani. Cuccot ne vigyél magaddal, azt értem. Nem. Boxerasot meg zoknit, hát azért csak van 5 darab. Ja igen, boxerasot. Igen, fecskét. Ráadásul a fecske kisebb helyen elfér. Egyébként igen. Bedobsz 10 zoknit, 10 fecskét, és kész. Hát nem is értem, nem? De nincsen, most nincsen. Most azt hiszem, hogy egyetlen zoknim van, ami... És akkor minden nap kimosod? Igen, mindig. Te mi nem teszel be 5 pár zoknit? Ez te ördögtől való, hogy leakasztasz egy ilyen 5-öset, úgy, hogy... Nincs neki 5. Megveszed, és így, hogy van, berakod. Nincs 5 zoknit. Tényleg, egyébként hogy megveszed a méretet. Van, és akkor azt váltva használod. Ha elkopik, akkor veszed. Megveszed a méretbe 23-tól 26-ig, leakasztod a boltba, berakod. Beraksz egy 5-öset, és meg is vagy egyébként. Ja, Istenem. Na, viszont ezt mindenképpen szeretném megköszönni, hogy van itt egy kisfiú, Robertonak hívják, ő már egy kis rajzal is készült nekünk, úgyhogy ő korán reggel kim van az anyukájával, az elsők között köszöntöttek minket, úgyhogy gyerekek is vannak. Ha a gyerekek kibírják ezt a kis esőt, akkor van valami más is kibírja. Azt mondja, hogy Balázsnak, Ferinek és Józsikának sok szeretet. nem, Janinak ezt írta. Azt mondja, hogy Pirk da Silva Roberto Kálmán. Az anyja úr. Van egy sanda gyanúm, hogy itt van a családban esetleg valaki, aki mondjuk spanyol ajkú lehet. Lehet, hogy itt járt. Pirk da Silva Roberto Kálmán. Lehet, hogy itt járt Roberto Carlos. Roberto Carlos van magyar gyerek. Igen, magyar gyereke Roberto Carlos. És emlékeim szerint adott is volna nekünk interjút egy kis lóért. Igen, megjelen. Egyszerűen itt volt, még nem tudom, talán valamelyik. Igen. Vagy a klubcsapatával, vagy a válogatottal is. És nem csak a jobb lába sült el. Nem. De ezt be is talált. Nagyon helyes kis kapucsino gyereke maradt itt Roberto Carlosnak. És állítólag rendesen. Igen, nagyon jó a hatás. óriási díj. Igen, igen, igen, igen. Gyerekek, mi lett azzal a töménytelen mennyiségű alkohollal? Na jó, akkor nem, csak kérdezi egy hallgat, és igazán somlói tortát kaptunk, meg megy pálinkát. Igen, ezek igen, magyar... az a megy pálinka el van téve. El van téve? Hát a részben, igen. A borok eltevődtek, tehát azt majd hétfő reggel, amikor bemész a kis szerkesztői szobába, ott lesznek akkor ezek érkeznek. Figyelj, a somlóit meg megette akkor a stáb. Így van, azt köszönjük el kell mondanunk, igen. És egyébként a turné végén mindig meg szoktuk köszönni, de azért nem szabad elfelejteni, hogy akár süt a nap, akár esik az eső, akár fúj a szél. Én mindig jó fej vagyok. Így van, Balázs mindig jó fej, és mindig igen, és a haja mindig tart, bármilyen körülmények között, de azért van itt velünk egy stáb, aki gyakorlatilag éjjel-nappal ugye dolgozik, és arról szól az életük, hogy mennek egyik helyszínről a másikra, felállítják a stúdiót, lebontják a stúdiót, összecuccanak, beülünk szépen a terrautón, mennek át a másik helyszínre, gyakorlatilag egy kis alvás, meg nem kevés meló az ő resortjuk ezen a héten, amikor mi szórakoztatunk, és hát ők el szokták fogyasztani ezeket, és nagyon-nagyon köszönjük a munkájukat, és hát de van, amiből mi is eszünk, tehát ha ma akartok hozni, ez ne riasszon vissza benneteket. Ja, de hát a világért sem. Mert a legjobbakat azért bepakoljuk az autóba. Hát de amit nem szeretünk, vagy nem finom, vagy rosszul néz ki, azt adjuk a stábnak. Hogy szerethetek akkor... most bennünket, igen. Tehát azért a szépeket, a jól kinézőket, meg a finomokat instandoljuk azonnal, nem? Hát azért, hát, ha valaki ma éppen otthon gyúrja a kézzel sütött almáspitét, és reszeli az almát, azért az... Ne, tegye be a sütőbe, ne gondolja, hogy azt a stáb fogja megenni. Így van, egri borok, ha jönnének, azokat a szeretettel várjuk, hát azért... A stúdió is beázik, hogy Jani rajta a kapusztú kérdezik. Azért, mert annyira macerás, mire levetkőzöl belőle. Egyébként igen, hát én ezt az SMS írónak a fantáziájára bízom. Csöpök, ott János fölött van egy lyuk. Gyerekek, jól bírja a stúdiónk egyébként komolyan, árammal. De le is vettem, de akkor nem megyek ki. Igen, jó, de tényleg nagyon, nagyon jól össze van rakva. Na jó, van, elmegyünk hírezni. Jó, kitartás mindenkinek. Aki nem tudja, hogy hol vagyunk, az keresse meg bennünket. Egyébként Gárdonyi Géza Téreger, hát ha valakinek ez még új információ. Igen. Úgyhogy gyertek ki nyugodtan. Jó, azért már sokan vannak az eső ellenére. Így, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, és lesznek még többen is. Még egyszer mondtam, hogyha a Roberto ki tudott jönni anyukával együtt, akkor mindenki más is ki tud jönni. Most vagyunk négyszer annyian, mint egy Muzik FM-es kitelepülésen bármikor. Úgyhogy Mário. Úgyhogy egyébként egészen jó az átlag. Fél hét van pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Hát, ha még nősz egy kicsit, Feri. 3-4 van pontosan. Ki kell állni a esőre, nem bent punyogni, érted, mint a szarosak. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Én már próbáltam, sajnos nem növeszt. Jó reggelt, gyerekek. Hát igen, szóval az van, hogy esik, de azért mindenkit nagy szeretettel várunk itt Egerben, ugye a Gárdonyi Géza téren, kiváló költőnk, úgyhogy... Feri így csúszott el tegnap tőlük, igen. Csodálatos költőnk, Terén Gárdonyi Géza téren. A kislány kapott még egy lufit, meg kidurant a lufi. Már fújják? Nem, igen, ott van, már meg is érkezett. Jó, mert láttam, hogy az előbb az eldurrant, és akkor mondtam, szóltam, hogy gyorsan szervezkedj. Igen, még mielőtt apuka is eldurrant. Apuka bedönti a kordot. Nehogy idegbe legyél. Nagyon jó gyerekek, mert az eső mellé most, ahogy látom az ernyőkből, egy ilyen jeges kis passzátszél, egy ilyen kis bora így balról befúj, tehát alakul. A soproni időjáráshoz kezdünk hasonlítani, de kitartás, a soproniak is végig csinálták. Gyerekek nagy hősök az ő szemükben, együtt áztunk, fáztunk, nagyon kemény volt. Hát Eger pedig a hősök városa, úgyhogy nem szabad elfelejteni. Abszolút. Hogy kapcsol? Hogy kecsicsal? Egykoron itt konyhás néni kinézetű nők öntötték a szurkot a várból. Pontosan a bides terekre. Mindenki emlékszik Zrínyi Miklós hősies. Hogy rohant ki Zrínyi a várból? Hogy rohant ne ki írjátok meg, ne írjátok meg. Zrínyi kiszaladt és megmentette Egervárát. Így van. Aztán a két apródot pedig azt hiszem lenyúlta a pasa. Ja, azt régen. Igen. Na, azt mondja, hogy... Istenem, ez a száraz meleg levegő, ami ömlik rád. Te a teától rosszabbul vagyok, mint a rumtól tegnap. Na, azt kell, hogy mondjam. Nem nagyon bírom már a teát. Jani, ha már olyan jó fej vagy, hogy mindenkinek adsz ajándékcsomót, nekem is küldje már egyet, Tüskever, Rákóczi út 23. Dobd már be, ha arra jársz. Igen. De ez egri cím, ráadásul. Nem, Tüskever. Nem. Ez a település. Na. Település, Tüskevár. Település, Tüskevár, jó, Tüskevár, település. Nincsenek igazán nagy távolságok Egerben, csomó vannak már kint, találkozhatsz Ferivel, Balázs láthatod bent, hozzál Zolcsemegét, dobáld a visszapattan az üvegre. Azért egy Tüskevár Eger, ott az ugye Balaton felvidék, az északi rész, ott igen? Balacsony az előtt. Igen, az 300. Az 300? Az egy combosabb túra, de 10-re ide érsz egyébként. Nem ígérem, de nem. Igen, az M2-esről van egy fontos hírünk teljesen offline, írja valaki. Vácnál a sor vége, aki tud kerüljön. Elesett, így van. M3-as Pest irányában a 135-ös kilométernél pedig Kisterre a külső sávban, az oldalán ráadásul, úgyhogy vigyázzatok. Aha, igen, az M3-ason azért történt a kis anomália, mert hogy egy kis busz felborult, és ugye a 139-es kilométernél a külső sávot lezárták. Így van. Az oldalán van. Az oldalán. Felborul, akkor... Van. Ahogy megírta a hallgató, és amit is olvastam, hogy az oldalán van a kis busz. Még az a 8 centrum sem tudott belassítani. Igen, nem én mondtam előbb, hogy az oldalán van. Itt a játékosunk, csókolom, azt hittem adó ellenőr. Már mindenhol követnek. Adunk egy mikrofont, vagy... Nem, a szól, Kati, hello, jó reggel. Jó közel. Még nem szól, de mindjárt szól akkor. Kati, jól mondom? Igen. Kati, most már szólsz is. Hello, Kati, jó reggelt. Azt hittem, te csak egy revizorként ide bejöttél, körbenézel, hogy adunk-e számlát az ajándékcsomagról. Rendben vagyunk. Érzőnket kérdezem, mindent rendben találsz. Katikám, honnan jöttél hozzánk? Egerbaktán lakunk. Egerbaktán, és majd megyek dolgozni 8 órára. Csak benéztél ide hozzánk. Vártunk benneteket. Jaj, de aranyosak vagytok. De helyesek vagytok. Hát jó élményeink vannak Egerből. Ugye tavaly előtt voltunk itt. Tavaly is volt. Igen. Tavaly volt, gyönyörű idő volt, napsütés, és hát konkrétan az volt, hogy tele volt a tér. Tehát elképesztő mennyiségű ember volt, fantasztikus volt. Hát igen, most esik az eső. Mit csinálsz, mit dolgozol? Reuma kórházban dolgozom, mint fürdős masszőr. Itt a derekam egy kicsi. Így van, lassan mi érintett kategóriába tartozunk a rendszernek. Nektek lassan nap heti két súly fürdő, az nem hogy ajánlott, hanem kötelező. A tigoratokban már a meszes csigolyák, meg hát ugye? Akasztás, ezt így mondják, ugye? Tudom, akasztás. De jól hangzik. Ez így hívják, ez a súlyfűrös akasztás, hogy nyakadnál fogva valahogy megrágyták. És mit csinál, vagy... az mire jó? Széthúzza? Széthúzza a nyaki csigolyákat, meg a gerincet, igen. És a vízbe ugye hát könnyebb a tested, tehát nincs súly. És elszakítja a gerinc fölött. Bocs, hogy ez is értek kicsit. De semmi gond. De föl tudjuk már dolgozni ennyi év után. Gyerekek, hát kicsit mindez konyitok. Ez a baj, hogy mindez csak kicsit. Katikám, kivel játszanál? Te veled, Balázs. Ugye? Miért? Ezt majd megbeszélitek játék közben. Jó. Hogy állunk? Nem tudom, mennyi az állás? 2-1. 2-1 ide. 2-1-re megyünk? 2-1-re megyünk. Érzésem szerint. Hát igen, ez egyelőre igen. Az összesítésben tudom, hogy 10-15-re megyünk, és nem, megírta Anna, jól mondott, 2-1-re megyünk, de a hallgatók mennek, úgyhogy jó. Nem baj, hát fordultam, hátra bejön. Ez egy nagyon szép próbálkozás volt, de hallgatók igen, gondoltam, hogy ha átsiklik, akkor egyet behúztunk, de ezek szerint nem. Pécset, Kitti kimondta a tiltott szót, Soproman, te játszottál Anettel az óvónővel, ugye, és rámentünk ugye a helyes csinos óvónőkre kontra az én koromban a szőrös. Kimond, ugye, rászaladtál a tiltott szóra, és Székesfehérváron megint én játszottam Martin anyukájával, Kittivel, de megcsináltam. Jeltél? Megcsináltam. Így van, megcsináltam a pontot. Oké. Felkészültél? Igen. Ja, ez nem. Már a játék volt. Igen. Ja, nem. Jó, gyerek leszünk, és most zene. Te nem maradj, tehát fél perce már megy a játék. Oké. Jani? 3-2-1, fire! Na, kérdezel, Kati, vagy kérdezek én? Kérdezzek én. Hogy vagy? Jól. Nagyon jól. Miért vagy jól? Hát esik az eső. Ez nem baj. Nem baj. Ez nem baj. Aj, de jó vagy, Bali. Hát a kutyafádat miért vagy? Keresd meg a tapsgombot. Mányom, Bali nagy taps, ott van. Kiérdemelted az ajándékcsomagot, hálásak vagyunk a pontért. Katikám, gyors volt és könnyű. Nagyon szépen köszönöm. Mit? Az, hogy az itt lehettem. Ajde, aranyos nem, vagy. Hogy itt lehettem, meg hogy újra találkozunk veletek, meg szeretném a családomat, Mirellát és Mátét üdvözölni, és névnapot kívánni nekik. Kinek van a névnapja? A lányomnak. Mirellának? Igen, és ma van a névnapjuk. Volt egyszerre? Okay. És ő tegnap írt neked, hogy ha lehet máma köszönteni őket. Már túl is vagyunk rá. Van egy barátom, Mirellának hívták a feleségét. Ja, azt hittem a feleség is. Elváltam. Olyan szomorú sztori jön az arcodról. Igen. Miattad? Máté, a csaj lelépett. Ilyenek ezek a Mirellák, úgyhogy Máté kám csak óvatosan aztán. Szomorú történet. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem. Lesz ma valami kis névnapi ünneplés? Bármi? Majd hétvégén. Ma is akasztasz? Mindent, igen. Mindent csinálunk. Gyertek bármikor. nagyon szeretettel várunk benneteket, jó? Kati, nagyon mindig titeket hallgatunk. Megjelenünk ott egy szál kis törölközben, remegő lábadban. Jó. Tegyük egymás kezét. Neked már leér le. Szomorú, de ez a jövőképetek. Tehát, hogy így 50 felett sajnos erre felé tendáltok. Jó lesz az nekünk, majd meglásd. Jó. Megyünk ott. Jó, hát mi legalább nőkkel fogunk találkozni, te meg csak a Zaherre. Kati, puszt. Nagyon szépen köszönöm. Hello, hello. Köszönjük. Ennyi gyerekek, ennyi. Ugye? Igen. Ugye? Lehet engem választani. Lehet. Hmm. Hát ilyen nehéz ellenféllel. Lehet Balival játszani, de ez lesz az eredménye, nézzétek igen, meg. Igen, igen. Lehet. És hogy már az elején, hogy beúsztad a Jolly Jokert? Azt a kérdést, amire senki nem számít. Azt a kérdést, amit te éveken keresztül riptettél. Hogy vagy ott? Azt hittem, arra már kimondja, hogy köszönöm, igen, jól. De sajnos fel kellett tennem még egyet. Úgyhogy én is romlok igazából. Már két kérdésből semmisítem meg az ellenfelet. Adtok ki egy kártyát, amit aláírtok, fázunk. Ki írta ezt? Aha, igen. Fázott ki és hazament. Ki akar kártyát, ki nem kapott még, miért nem kapott? Aláíró kártyát? Ez szintén a Tüskevárba érkezett. Megjöttünk Ozról, és nem vártatok meg. Kit nem vártatok meg? Ki jött meg Ozról? Ozról? Mivel nem vártunk meg? Mivel nem vártunk meg? Hát még itt vagyunk. Mivel nem vártatok meg vajon? Igen, ez a sok értetetlen SMS, ez így reggel. De én mindenben olvasok, kíváncsiak. Megjöttünk Ozról, és nem vártatok meg, hogy Ozról ide, hát az is egy szép túra azért. Combos. Combos kis túra. Ti is Ozról? Ó, gyerekek, hát itt mindenki Ozról jön. És hol nem vártuk meg őket? Na, mindjárt kiderül. Hello. Jó reggel, szia. Hol nem vártunk meg? Szia. Írtunk már egy másik SMS-t is, hogy szerettem volna fekete-fehér igennemet. Ja, vagy élek, hogy nem vártunk meg az adásmenetet, érted? Éves nem tesszük át 10-re. Jó vagy benne? Megjöttünk. Egész héten gyakoroltam. Kivel? De jó vagy. Magamba. Hát tényleg? De nehéz, mondjuk, nehéz ellen. Hát végig gondoltam a beszélgetési témákat, és próbáltam nem kimondani. Figyelj, és mit szólnál egy tekerős játékhoz? Egy ilyen kis csoki desszertes, falós, szájbatömős desszertes játékhoz? Szeretnénk, de én felajánlanám őket, mert terhes vagyok, és nem biztos, hogy nekem az most jól lenne. Tegnap egyébként pont egy terhes anyuka tekert. Na jó, de ő már szülni szeretne, én még nem. Miért a magas cukor az megindítja a szülést? Vagy van egy hát ilyen terhes? Ja, a tekerés. A fizikai része. Hol vagy, melyik részében, hol tartasz? 6 hónap. Ja, hát azért most egy kis tekerést, még nem így jól. Miért? Jó, nekem úgy is jó. Ne butáskodj. Ne butáskodj. Ez egy kis tekerés, aztán 100 gugóra, semmi gond. Igen, 34 ütemű fekvőtámasz, ahogy indítanám erre. Jó, fájdalomásról eszünk. Egy ilyet fel tudunk ajánlani esetleg, ha játszanátok. És tényleg Ozdról? Igen. Az hány kilométer ide? 60 valamennyi. Korán keltetek akkor ti is. Igen. Ráadásul ilyen esőben. És nem is volt kérdés, hogy gyerekek, esik, fúj, menjünk, ne menjünk, hát ti jöttetek. Hát Ozdon jobban szakadt, mint itt. Tényleg? Tiszta jó. Na jól van. Majka is Ozdi, nem? Igen. Igen. Ugye? Hogy összeteszed, de hogy érted, és a már csiszolt gyémántra újabb és újabb csiszolt lapok kerülnek. Nem csak minden úgy emlékeztem. Igen, egyébként tényleg az. Ózdi egyébként. Az. Ismered? Hát személyesen nem. Találkoztatok vele a fogásznál? Nem, mi? De rohadt. Ja, bocsánat, Jenny, úristen. Itt voltak még a srácok is Ózdon. Lányok, ti mivel foglalkoztok egyébként még visszatérve? Mit csináltok, hogy már nem kell dolgozni? Hát én már otthon vagyok. Ugye te már otthon, mi 6. hónaptól? Igen? Most a héten vagyok már. Azt mondtad, hogy elég és 3 hónapot van. Helyes. Igen. Igazad van. És első gyermek? Igen. Ó, te szegény. És fiú lesz, és Balázsnak fogják hívni. Ne csináld! Miért? Nem már. Hogyan kell lesz? Tökéletesen hát igazad van. Hát ez számunk kedves emberről neveztük el. A testvéremről. És itt, van ez a véletlen egybevágás. Én nagyon örülök ennek, ez egy nagyon jó választás. Csak hogy majd mi is perelhessünk, mert akkor Balázsék leszünk. Hát figyelj, hívjátok fel Megnátot, ő mindenért perel engem meg minket, úgyhogy szerintem tud nektek tanácsot adni, hogy egy ilyen csúnya névvitába hogyan tudnánk belekeveredni. És tényleg miattam, hogy Balázs vagyok, és én kedves vagyok számotokra? Nem rád gondoltam, ja? De... A francba, pedig ez már egészen szép kis történet lett volna. Most képeltem Annának, hogy ez mindenképpen a best of-ban. Oké, akkor játszotok Mizót, jó? Jó, rendben. Ezt tudjuk felajánlani. Puszi csajok. Itt a srácok is Ozdról jöttek. Hol vannak? Ózdi. Hát gyerekek, itt mindig külön busz jött Ozdról? Hello. Hello. Jó reggel, ciao. Jó reggelt. Ti is csak miattunk? Hát mi más miatt? Tökéletesen. Na, ez jó, ugye. Ez alakul. Van egy munkahely ugyan Egerben, de az nem érdekes. De szó szerint így van. Itt dolgozol Egerben? Tényleg? Van. Mit csináltok? Minőség ellenőr vagyok. Na. Mit ellenőrzöl? Minőséget tudom, de minek a minőségét? Kormányosztopoknak. kicsit megijedtem, hogy Egerből figyeljük a kormányt. Kormányoszlop. A kormányoszlopokat. Nem tudom, ellenőrzik a Kövér Lászlót. Igen. És hogy állnak a kormányoszlopok? Hát most erre mit mondjuk? Hát jól vagy ellenőr vagy. Hát, vegyes állnak a kormányoszlopok. Jól van, srácok. Köszi, hogy jöttetek nektek is. Kitartás, mert nincs túl jó idő. Oké. Na, azt mondja, hogy Jókai Mór téren áll valaki, de nincs itt senki. Kazi minden nap szellemeskedik nekünk ezzel kapcsolatban valamit. És azt írja, hogy micsoda asztrológiai együttállás a rádiózás tárjai az egri csillagoknál a napi egyenlőség előtt egy nappal. Hát micsoda? Ugye? Micsoda együttállás? Ez holnap a napi egyenlőség? Hát én nem gondolnám, mert az télen van egy, meg nyáron van egy. Nem? Most várjál, nem, az nem. Őszi, tavaszi hülye vagyok, az a forduló. Ja, igen. Tényleg, akkor lehet. Hol az lehet, az más, mint az óráltállítás. Nem is arra se gondoltam, hanem a leghosszabb, a legrövidebb, de az van nyáron, télen, a leghosszabb. Egyenlő, igen. Itt most ugyanannyi, igen. Ugyanannyi az éjszak, ugyanannyi a nap. Így van. Ja, megfejtettük ezt is. Ezért csodálatos dolog a filmműveltség, mert mindennek tudunk örülni egy pár pillanatig. Jól mondtam, csak a Feri annyira magabiztosan állította, hogy ő már lógott a szakadékban, én azt hittem, hogy fel tudom húzni, utána nyúltam, és mindketten zúztam. De aztán Feri odanyúlt, és a saját ujjait lefejtette a tekerőt. Igen, magamban rántottam saját magam. És a hajamnál fogva, hogy berántott a szakadékba. És srácok, de jó, hogy Egerben vagytok, én nem, a bikavér sztorinak nehogy bedőjetek, ti szerintetek a bikavéréből valóban lehet bort csinálni, ugye ti sem hiszitek el, csak titeket hallgatunk, Sanyi vagyok, a Sanyi próbált szellemeskedni. Oké, elmegyünk egy picit hírezni, aztán jövünk vissza, és ha minden igaz, ma hívjuk Demcsák Zsuzsát, mert vállalta, hogy csak nekünk interjút ad, és hát foggatjuk majd sok mindenről, úgyhogy mondom előjáróban, Demcsák Zsuzsával is beszélgetünk ma, rengeteg játék mellett természetesen lesz egy kicsit komolyabb témák is. Így van, itt lesz természetesen a generális játék, lesz a mizodeszertes játék, és természetesen ott lesz majd a nap végén az a játék, ahol össze lehet velünk mérni az erőtöket, meg a szerencséteket. És nem játszott még? És megint el lehet küldeni két nap alatt már másodszor Balázst Fodrászhoz. Na jó, azért tegnap innen megtettem, hogy jól szórakozottam. Jó volt. Tökéletes. Ma egy nap pihenőt azért kérhetek. Tökéletes volt. Így van. Hivatkozási alapot gyártottál tegnap. Igen. Na jövünk mindjárt a hírek után, 2 perc van 7 óra. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Oda néz! Azt a minden segítek ki, milyen fülesed van? Ha? Mi van? Érted, azért ez már technológia. Hát ez már nagyon komoly. Azért, mert egy kicsit esik az eső, és nem fér be a kapucnim alá a nagy, és bedugtam a fülembe ezt a kicsit. Igen, egy ilyen klasszik régi ilyen Walkman fülhallgató. Jaj. Hát nem csak Feri elment a kontrollláda előtt. Én voltam, bocsika. Elment a kontrollláda. Nekem is szólt az előbb a műszak egyébként, hogy Jani a fejhallgatót, ezt ragmán belétszi a kapucni alá, és akkor először azt hittem, hogy törődnek velem, de aztán kiderült, hogy nem, a technikával törődnek, ahogy a profiktól elvárható egyébként. Tehát te megázol, megfürdesz, felmelegedsz a technikát, viszont figyelni kell, mert az elromlik, és az drága. Vérestökű profikkal dolgozunk itt. És az esőkabátodat is vedd le, hogy le tudjuk takarni, ami jó. Így van, nagyfiú vagy, öltöz föl, a technikára vigyázz, az az értékes. Te meg vigyázz magadra. Tapnyos vagy, magadra vess. Így van, fújt ki az orrod. Gyerekek, van valaki, aki követ minket turnéról turnéra, és megint itt van. Megint itt van, ő fogja egyszer Janit. Ő fogja egyszer Janit elrabolni az 50-es villamoson. Figyelj, elképesztő vagy. Igen. Figyelj, te most már tényleg a mi kabala figuránk vagy. Jó reggelt, hello. Csomagolták kis szendvicset, édesem. A hostaszlányoktól kaptam. De helyes vagy, meg is érdemled. Hogy jöttél át? Székesfehérvárról. Tegnap este indultam, és hajnal egykor voltam itt. Én megőrülök tőled. Itt voltam, és bementem egy óra hosszára ide a bíboros kocsmába. A bíboros utána kocsmába. Pedig átmentem ide a lánybúcsúba. És akkor ott üldögéltél, mert hogy ez egy éjjel-nappali hely. Hát ott táncoltam a lánybúcsúba. A pillanat lánybúcsúba volt, de hogy bedumáltad magad. Ez a hely neve, hogy lánybúcsú. Azt hittem a hely neve, hogy lánybúcsú. Nem, az már egy külön helyen volt. Jó, hogy te elmentél egy lánybúcsúba. Csajokkal. Meg fiúka. Ja, hogy fiúk is voltak a lánybúcsúban. Ez tök jó. De mi is egyébként, ha nem találsz egy nyitott helyet, akkor üldögélsz itt a padon éjjel egy tölötig, amíg nem jövünk? Nagyon kemény vagy, komolyan mondom. Amikor oda csapodsz egy ilyen lánybúcsúhoz, akkor és megkérdezik mondjuk, hogy téged kihívott, akkor azt mondod, hogy nem ti. Igen, mit mondtál tényleg? Hogy a lányok nem kérdezik, hogy mit csinálsz egy lánybúcsúban? Hogy szia, nem, hanem csak bementem, mert ugye ez egy nyilvános szórakozóhely. Ja, értem, és oda csapottál hozzájuk, tehát mindenki bemehet. Aha. De ők mondták, hogy szeretnének fotózkodni velem. Mi a már tudták, hogy te vagy az az ember, és egy ilyen koronafélét feltettek a fejemre, és úgy fotózkodtak velem. De miért akartak veled fotózkodni? Nem tudom. Hát ez lehet, hogy hallgattak minket, és tudják, hogy ez az a srác, aki utazik Janiékkal végig, és bejárja úgy az országot, hogy jön velünk. De mindig másra, vonattal, busz, és most hogy vonatoztál, vagy buszoztál? Most vonatoztam. Vonatoztál, azért éjjel egykor letesz a vonat itt Egerbe, hogy old meg ötig, még jönnek Baliék. Ja nem, most este busszal jöttem. Este busszal jöttél. Hát jó, egy buszpályaudvar se sokkal vidámabb, mint egy vonatpályaudvar itt Egerben. De picit már kezdek egyébként félni. Most, hogyha hétfőn, a jövét hétfőn találkozunk határúton a metró meg, vagy a metró megállóban, erre próbálnék meg kiukadni, hogy akkor beszerzek tényleg egy ilyen otthonvédelmi shotgunt, sokkoló lövedékekkel, mert kezdek félni. Nem, 11-kor 50-es villamosnál, jó? Jó. Nem. Azt hiszed, hogy hűlj, kerülőben megyek haza most. Figyelj, és a Pécs-Sopron az nekünk 4 óra volt kocsival. 3,5 alatt tettem meg. Mondjuk megálltam Szent Balázsban egy kicsit fotózkodni. Szent Balázs. Ha már van egy faduja az embernek. Szent Balázs, ezt fönnök a Facebookodon, mondom, Basinál már nem állok meg, aztán jött egy Basinja. Azt te hogy, Ábel? Te azt a 4 órát, az hogy? Azt unattal. Tehát Pécsből föl Sopronba. Hát az nem, azért az a már... Pécs-Budapest-Sopron, nem? Nem, ugye Pécsre lementem, ott vasárnapot aludtam szállodába. Igen. És Pécsre hazamentem, és kedden késő estén utam Sopronba. Kemény vagy. Tegnap hajnalban 3-kor Székesfehérvárra. Hát tudom, hát ott voltál tegnap is, tudom, hát beszéltünk. És másodosztály dohányzó műbörülés? Nem, azért, ahogy illik. Ábel 4-11-kor azért odajött hozzám. Bali, egy fuvaregerbe. Mondom, nem megyek, úgy néz ki, hogy reggel megyek, de aztán a Viki aranyos volt, mondta, hogy letettük a gyerekeket együtt, alszanak, mondja, hogy menjek nyugodtan, megoldja, és akkor már Balázs nem válaszol, csak csettintett a biztonsági öröknek. Vigyétek ki, egy kicsit szájat, ne engedjétek. De akkor megoldottad, mert akkor itt vagy. De Eger, Debrecen, hát azt te már megugrod. Tehát az már neked sem. Most hazamegyek. Hova? Az hol van? Pestre. Egerből most hazamész. Hát innen Debrecen egy köpés szinte. Miért mész haza? Tisztazokni. Micsoda? Drága a szálloda. Ja, hát ez igen. Nem olcsó. Drága a szálloda, tényleg? Ha fizessünk már ki neki egy szobát, komolyan mondom. Hát ezért most hazamész. De akkor át is viszel? Tessék? Akkor át is viszel? Nem, barátaim vannak. Hello. Igen. Ja, de most azért hazamennél Pestre, mert drága a szoba Debrecenben, és akkor hajnalba elindulsz? Nem, hajnalba, 22-25-kor. Uh-huh. Az az utolsó vonat. Igen. Jézus, most tudod, mi van hátul a sátorba? Judit, csak ne. Ja, megaktál már a Divinusban? Figyelj, nem megérdem. Megkapod a Balázs szobáját. Balázs úgyse nem, az én szobámat, de az én szobámat megkapta már a programigazgató. Meg az nem szobában, nem csarnok. Akkor tudsz aludni vele a fly-jal. Vagy alszok Jani ágyam el. Persze. Nem, én annyira barátságos ember vagyok, hogy odaadom a szobát, de inkább én alszom kint a padon valahol. Ábel, figyelj, vendégem vagy egy szobára. Jó? Komolyan mondom. Jani mellett. Hát csak is úgy gondoltam. Nem, tényleg, tehát menj át, van nálad most pénz? Van. Jó, fizess ki a szobát, holnap megmondod, mennyi volt, és a vendégem vagy. Jó? Ne menjél most haza tényleg Egerből Pestre. 22-25-ös vonattal indulsz, az mikorra lenne Debrecenben? 1:42. 1:42, és megint bolyongsz 4 órát, érted? Anyád ideges. Apád üldöz. Nem ideges. Anyád hidegvérű, hogy ezt így engedi. Igen. Egyébként azért, hát nagyfiú vagy már, nem azért, de nem lennék nyugodt, a gyerekem éjjel egykor leszállna valahol egy városba. Munkahelyed nincs, de van. És Szabin vagy? Nem, alkalmi munka. Ja. Mit csinálsz? Mi kezdem? Szódás. Ez a szódás, persze, hülye kérdés. Meg statiszta. Most aha. Éppen itt. Igen. Növeled az egriek számát. Mi kiderül, hogy mi fizetünk téged, igen. Jó. Ábel, van a telefonodon internet? Van. Na, akkor úgy kezdve, hogy igen, úgy írd be mindenképpen, hogy Superior Hotel Debrecen. Jó? Amilyen szobát találsz, amilyet választasz. Így van. Amit szerettél, benne van a vacsora, a reggelit már ne kérd, jó, hideg csomagot kérj, mert úgyse reggelizel a szállodába, válasszál ki egy szobát, Debrecenben a vendégem vagy. Ha esetleg még a 3 szó mellébe írod azt is, hogy president. Ezeket írt, hogy deluxe, president, a Superior-t hagyd a fenébe, mert azt csak Jani ismeri, az a legalja. Tehát Superior, nem? Tehát deluxe, onnan indul, vagy King. Elnöki lakosztály. Jó, azt keresd, elnöki lakosztály. És ha esetleg találsz egy promofotót, amin Balázs van rajta, akkor tuti, jó helyen jársz. Amennyi pénzed van, vagy mondd meg, hogy meg van beszélve velem, hitelezzék meg neked a szobát szállodába, ide jössz, elmondod, hogy mennyibe kerül, én meghívlak egy szobára, és visszamész Debrecenbe a szállodába, és kifizeted. Számlát is hozzak róla? Jó, majd bekamúzod, hogy 150 ezer. Nekem majd azt én mondom egyébként, mert én azt el tudom számoltatni. Igen, azt Jani cégére a számolt. Én kérem szépen. Jó, és hogyha az első körbe kiraknak esetleg a főbejáraton, akkor menj vissza a konyha irányából. Tehát, hogy semmiképpen ne hagyd magad lerázni. Menj át, vendégem vagy, jó? Vacsorázzál meg. De bőségesen. Maximum egy Songoku pizza, azért ne első túlzásba, jó? Ja, nem. Én látom állandóan ilyen mindenféle ilyen szendókattól, érted, egy fejlődő szervezet, minőségi kajára van szükséged. Rendes meleg étel, levesfő étel, desszert. Mit mondtál, Feri, mi annak a jó helynek a neve? Ja, nem tudom, mennyi pénz van nálad, de akkor egy vacsira meg egy szobára így vendégem vagy. Jó, holnap elmeséled, hogy milyen, kérjél jacuzzit a szobába, vagy nézzél olyan szállodát, ahol van sauna, vagy wellness. Már írnak szállodák egyébként, hogy vendégünk, vagy illetve nem vagy vendégünk, bali vendég, vagy szeretett te várunk itt, és itt öt csillagos jönnek az egyáltalán. Jó, ugye jó. Megvagy. Válasszál ki egy szobát. Az megoldható, hogy melletted legyek egy szobába? Nem, mert én hazamegyek, az meg azért szűkös. Maxim a kertbe tudnál aludni. Én nem jövök most át Debrecenbe, nekem haza kell mennem, mert este 20 éves RTL-es születésnapra kell mennem. 20 éves az RTL. Oda is elmegy Ábel, azt mondja. Nem, gyere. Amúgy ott vagyok statiszta. Az RTL-be? Éjjel napon. Igen? Várjál csak. Jó. Ezt most a Róna utcába csináljuk, oda menjél. Sajnos nem tudok menni, de megpróbálom az én meghívómat átiratni a nevedre. És akkor reggel tudsz jönni Balázsral, és akkor a szobát sem. Nem. Megvacsizol az RTL buliban, reggel a Balázs fölvesz. Én szerintem most a szálloda ajánlom. Elalasztok én úgy a kertbe, hogy Jani, sátorban. Még jó. Nem, most fogadd el ezt a szállodás. Jó. Ez most egy jobb deal szerintem, jó? Egy vocsival, egy olyan szállod, amit te választasz. Van internet tényleg a telefonodon? Ha van wifi, akkor van. Na, van wifi, akkor van. De már most ott válasszunk mi, aki jelentkezett, azt válasszuk mi. Nem, hát válaszol ő. Jó, hát válasz. Ha valami rosszabbat válasz, túl jó jelentkezett. Túl jó jelentkezett. Csatlakozz fel a mi wifinkre, itt keres egy szobát, foglald le, jó? És menjél, oké? Okay? Ne menj most ezért haza tényleg. Na, ezt elintéztem. Na, ennyi. Ábel, ez csak egyszerű alkalom, ne jelentkezzenek. Miért érzem, hogy szívatnak? Nem, komolyan mondom, de mások ne jelentkezzenek, hogy jönnének Debrecenbe, jó? Tehát ez egy egyszerű ajánlat volt. Ez egy egyszerű ajánlat. Mi maradnánk hosszú hétvégére, Balázs. Jó, figyelj, és Ábel, tényleg csak azért, mert tudom rajtad, hogy alapvetően azért jössz utánunk, mert nem szeretsz egyedül lenni, mert nem vagy ilyen magányos típus. Szerintem ne egyedül aludjál, jó? Menj fel az internetre, beszámolók. Margo 48, jó? Margo. És utána pedig enter, jó? Ezt pedig én fizetem. Beszámolók, Perjel, Debrecen. Igen, diáklányok. Nem. Margo 48. Margo. Jelzi a szám. Oké, per Margo 48. Nézzél rá Margóra. Jó, az már te bulid. Azt csinálsz a szobában, amit akarsz, jó? De a többi az én részem, jó? Jó, és na, holnap elmondod, milyen volt a szoba, milyen volt a kaja, hol laktál, oké? Okay? 9-kori tudok majd neked venni egy 100 darabos pézsi csomag. Margóhoz vagy helyett. Na jó, írd Kazi, Ábel, a minibárt is foszt ki. Tényleg. Jó, a minibárban, amit eszel, iszol azt is. Jó, ha vacsora után már nem kell a sósmogyoró a minibárból, akkor azt tedd el. Jó, és a két almalevet hozd el Léci Janinak, mert hétvégére a gyerek nagyon örül. Mindenképpen jó, mert a gyerekek ősfejlődő szervezet szüksége van a jó minőségű ital. Figyelj, a minibárt mindig én fosztogatom, tehát ma reggel is megittem egy vizet. Nem fizetett ki. Nem, a szobához írják, és most ugye a szobát a rádió is fizeti, úgyhogy nem. Ilyenkor jól esik, tudod, ez a kis almalé, hát 40 évesen ezek a bűneid vannak, hogy megiszol egy titkon megiszol egy almalevet. Na, jól van, Ábel, akkor holnap találkozunk. És milyen volt a szóda, Jani? Ó, csodálatos. Abba fürdött. Hát soha nem. Hát igazából... Mernél más mondani? Tökéletes víz volt. Hát a buborékok pont akkorák voltak, amekkorának szeretem. Hát ugye, csodálatos. Ábel most adósodik el, szépen behúztátok. Gyerekek, bali úri ember. Amit megígér, azt néha meg is tartja. Úgyhogy... Tudod, hogy a tájmasszázs 2 óránál kezdődik? Ha van a szállodában tájmasszázs, menj el egy masszázsra is, jó? Arra is a vendéged, ugye? Mindenre. Tehát amit a szállodában igénybe veszel, jó? De ne dobd ki a tévét az ablakon. Tehát nem erre gondolok, jó? Tehát ne csinálj. Fogod a kis bicskás késedet, és végighúzod az ülő garnitúrát, jó? Tehát, hogy csak úgy szépen, mindent, amit igénybe lehet venni, azt vedd igénybe a szállodába, jó? Holnap elmeséled, hogy mi megvagy. Most ment az SMS a haveroknak, hogy gyertek buliba, bali fizet. Na jól van. Te is több helyen ott voltál már. Így van. Nem fizetek semmit. Menjél haza, lakjál. Jössz Debrecenbe? Megyek, megyek. Menjél haza, lakjál otthon, anyu, gyere, hogy tudsz. Lakjál az Ábellel. Tényleg megyek Debrecenbe is. Komolyan? Voltam Pécsen is, Sopronba is. Tegnap pihentem ugye? Egy napot. Iszol egy teát? Na, már ittom, köszi. Ne, ez egy egyszeri alkalom. De te is követsz minket, tényleg? Igen. De aranyos vagy. Hát vettem ki a hétre szabadságot, mert mire való, ha erre nem? Hát megőrülök, hogy ilyen megszálltok, és kihagytál egy állomást, az miért? Pihentél azért? Hát Fehérvárt annyira nem szeretem, és nem. De egyébként, de aranyos. És Sopronban is ott voltál? Igen. Milyen időnk volt, mi? Hát, mit tudom én, azt, hogy nem emlékszem. És csak egyébként, hogy vele kapcsolatban mindenképpen ezt szeretném mondani, hogy ő ráadásul nem a nyereményvadász kategória. Egyszer kapott tőlünk szóraajándékot, és egyébként soha többet, soha nem fogadja el. Mert annyira korrekt és annyira intelligensen áll ez a dolog. Meg akik állomásról állomásra jönnek, ott már komoly megszállottság van, ott már nem arról szól, hogy még egy bögre. Mi a keresztneved? Gábor. Gábor, és te vonattal, autóval, vagy busszal, vagy hogy? Tömegközlekedve. Hát figyelj, hát, a Pécs-Sopron táv 8,5 óra volt. De miért nem beszéltetek össze már Pécset Ábellal? Hát már ez lehetett volna egy... Ugye Pécsen találkoztunk este, vasárnap este találkoztunk, és meglepődve konstatáltuk, hogy igen, ismerjük egymást. Összeverekedtetek és gyűlölitek igen egymást azóta, ilyenfél ahogy Ábelt elnézett. Ilyenfél egykor a Széchenyi téren, te kire válsz Balékra, és te én is. Hát ez, mennyi még 5 óra, és ültetek és néztetek egymásra. Na jó, hát figyelj, nagyon köszönjük, drága vagy. És akkor most te hova mész haza? Mit jelent, hogy haza mész? Miskolcra. Ja, Miskolcra, és akkor onnan hajnalban Debrecenben. Hát, nem hajnalban, nem este a 23.10-es van. Hát nem hiszem el. És mit hát Miskolcról nem tudsz átjönni reggel egy ilyen 4-es vonat? Az a baj, hogy reggel, ahogy oda tudnék kérni, legelső vagy fél 8 vagy 8 óra, és én úgy vagyok vele, hogy vagy a teljes adást, vagy semmi. Igazad van, mondjuk egy értékes másfél órát. Mi van, Ábel? Én is így akarok. Ja. Tehát vagy élőben a teljeset, vagy inkább semmi. Igen. És akkor mit csinálsz hajnali 1-től Debrecenbe? Én nem hajnali 1-re érek Debrecenbe, én 0 óra 40-re érek Nyíregyházára, és onnan 4:22-kor van csatlakozás. De kell. Atya úristen. Na most döntöttem el, hogy fizetem a helyjegyedet. Csak na hogy most csatlakozz az nem, igazi urakhoz. Egy felsőbb osztály, tehát a helyegyet. A helyegyet. Upgrade-eld a jegyedet egyen. Na jól van. Drágák vagytok. Oké. Mizó játékunkkal jövünk nem sokára. 2 pár küzd majd meg. Ugye már megvannak a játékosaink, már be is öltöztek, ahogy látom. Úgyhogy gyorsan elmegyünk hírezni. És aztán jön a tekerős játék. Robertával természetesen deciméter átváltott méterekkel. És Mizós ajándékcsomagokkal. Ugye tekerni kell, és deszerteket enni. De tegnap nagyon jól sikerült. Azóta a lánynak volt egy orrsövény műtéte, mert úgy próbáltak ki operálni belőle a desszertet, ami a nyúlt agyáig ment föl, de egyébként jó kis játék jó, volt. Jó, hát ha barátnővel tekersz, az ilyen. Már a lány komolyan vette a játékot és győzni akart, úgyhogy jövünk mindjárt a hírek után a játékkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a nagyon jó SMS-ek jönnek egyébként. Szia Bali, 21 éves diáklány vagyok Debrecenből. Ha fizetnéd az albérletem, szívesen odaadnám a szobám kulcsát. 170 centi magas, 90-60-90 vagyok. Középsuliban furulyán játszottam, és rengeteget gimnasztikáztam. Jó! Jelenleg hobbim a lovaglás. Majd így, puszi. Nagyon jó. Nagyon jó SMS-ek jönnek. Na, itt vagyunk, 3:48 lesz pontosan 7 perc múlva. Demcsák Zsuzsát is hívjuk majd a mai adásban, fél 9 után lesz Zsuzsi a vendégünk, így telefonon keresztül. Most viszont a játékunkra készülünk, mert hogy van egy tekerős játékunk, ugye, és ott vannak már a játékosok. Bukós isakban, csak nehogy egy hátsó kerékre, állványra feltett tandembiciklin baj legyen. Kik a játékosok, Feri? Gergő és Dorika, és odaírta, hogy rövid oval kell mondani. Dorika. Nem. Dorika? Tehát nem is Dorottya, Dorika? Hát, mert ez a nevem. De Dori? Ez egyik Dori, Dorottya egyébként hívnak sokféleképpen, csak hát én ezt szeretem. Jó, Dorika, akkor ez lesz. És mind a ketten egyébként elég sportos külsejűek, tehát hogy szerintem itt azért nagy csata lesz. Mennyire vagytok flamosok? Mennyire vagytok éhesek? Hát én most tettem tele magam, de majd azért megpróbálok enni. Ki fog tekerni és ki fog enni? Én fogok enni. És akkor Dorika tekeri, ugye? Kizárásos alapon. Igen, mert tekerni mind a kettőtöknek kell. Szerintem üljetek is föl, Dorika, akkor előre Gergő, hátra. Eddig 7 túró desszert a rekord, de nagyon fontos az, hogy ha jó a másik csapat is, és ők is hetet megesznek mondjuk, vagy ugyanannyit, mint ti, akkor a kilométer számít, illetve a deciméter, bocsánat. Így van, egészen pontos. Roberta felébredt, itt van velünk. Itt ott van velünk, itt van. Köszönj, Roberta, csak azért. Sziasztok! Hello! Roberta, jó reggelt! Dorika, ti jártok? Igen, együtt vagyunk. Mióta? 3,5 éve. Ó! Oh. Gergő mindig ilyen lendületes, mint most az előbb? Hát, ja. Ez igen. Kicsit lemondó voltál. Figyelj, Gergőben nem kell belefolytani a szót, az is egy szerencsés típus egyébként. Tehát, hogy nem vitatkozik a híradóval, ez jó. Ez hosszú, jó. Hosszú a gyújtózsinor, de a végén nagyot robban. Igen, igen. Sok kell neki, de a végén felrobban. Na jó, van, indítsuk el az órát, akkor menjünk. Jó? Jó, figyeljetek akkor, mert Roberta indítani fogja, hát a nyilván a szokásos irgalmatlan robbanása kísérve, tudjátok. Figyeljetek, felkészülni, és tekerhettek. Azt a mindenségét megint! Hogy meg, júj, Dorika, majdnem elesett. Igen. Mi történik? Én nem látom a nagyon gyorsan tekert hátul, Gergő. Picit olyan volt, mint hogy Dorikának is belett volna kötve a szeme. Igen, Dorika életem elment fél perc, csak mondom, és egy negyed túró desszert. Az van, hogy egyelőre annyira még nem állt össze a közös munka, hogy Dorika megáll, miközben hátra nyújtja, és közben egyébként potyogtatja el egyébként a nagyon finom túró desszerteket ide-oda, jobbra-balra. Már majdnem egy negyedet megevett egyébként. Nem tudom kinyitni. Gergő hátulról szólt. Dorika, adjál desszert. Flamós vagyok, ennék valamit. Hány darabnál tartanak? Egynél. A másodikat ki sem sikerült mondani. Kell a negatív rekord is, tehát nem lehet mindenki ügyes, hogy hetet megeszik. Legyen ez egy ilyen 2 darabos negatív rekord. Dorika, úristen, csomagolással együtt benyomta a szájába. Tökéletes megoldás. Minden mindegy alapon gyorsan betömet egyet a szájába, úgyhogy nem volt kicsomagolva. Én nem tudom, hogy tegnap óta valamitől változtatunk a csomagoláson. Semmi ugyanaz. Dorika, azért az óvszert ne te bonst ki este. Jó? És előtt meg sose értek a végére. Lejárt az időn közben. Vége. Lejárt az időn közben. Egy darab végül? Egy darab plusz egy zacskós. Nem, ott van. Hát 2,5 fogalmazunk így. Jó, megadjuk a hármat. Megadjuk a hármat. Igen, és az egyik egybe fog belőle kijönni egy pár csomagolással együtt. Igen, nem hiszem el egyébként, hogy ez ennyire durva. Eddig ez mindenkinek ment, az van, hogy ugye Gergő nagyon gyorsan tekerdött, Dorika megpróbált vele jönni, de ledobta a bicikli, és közben egy darabot nem bírt kinyitni. Csak mutatom, itt egyébként Ferenc látni fogja, hogy puding próbálja az evés. Ja. Nem bírja kinyitni. Az előbb egyetlen mozdulattal. Megy az. Menjél kell. Hát nem, Gergőre szomorú sors vár, hogy százasodnak, ezt már az látom biztos, egyébként. Véged hát, van. Igen, hát Dorika, lecseszted a Gergőt? Miért? Hát azért, mert nem teker, túl gyorsan teker. Fél, magasra rakták a lécet, tehát nem lesz könnyű átugrani felette. 3 darab túrulót kell ellene valakinek elfogyasztani, igen. És még nagy nehezen egy felett. Ha meg sem mozdultok, és azonnal 3-mal indultok. Tehát ez nem lesz. Na, hol a 2 másik játékosunk? Gyertek akkor előre. Ferenc János. Beszállhatnánk, azt hiszem. Most még meg tudjuk csinálni. Egyébként csinálhatnánk egyet. Két lányát? Igen, itt van velünk. Vanda egyszer, rövidavval. Igen. És Alexandra. Vanda és Alexandra. Ugye úgy volt, hogy egy 6 hónapos kismama jelölttel fogunk játszani, de azt mondta, hogy mégse tekerne, hanem a családot dobja be. Nem szeretném megindítani a szülést, anya-lánya. Igen, Miskolcról. Miskolcról. Jó, Miskolcról. Mikrofont tegyünk eléjük, mert nem lehet hallani, amit mondanak. Te Miskolcról érkezsz. Szerények, nagyon eszel? Szerények. Igen, én eszem. Gyere, akkor Vanda. Szerények. Tavaly októberben is itt voltunk, amikor voltatok, meg Miskolcon is kint voltunk. Hát ó, nagyon szépen köszönjük. Alexandra, gyere előre. Akkor anyuka fog előülni. Foglaljatok nyerget. Igen. Tekerésben milyen vagy, Alexandra, hogy teker? Szoktatok bringázni? Vagy nem akarsz erről beszélni anya előtt? Hébe-hóba szoktunk. Hébe-hóba. Biciklizni? Igen. És mást is, Vanda? Igen, tekertek mást is. Jó, oké. Vattanjatok akkor föl a bringára. Jó, hát ezt mondom, ezt a 2,5-et, ezt simán megcsináljátok. Tehát, jó, tehát ha 3 egészben van, akkor nyertetek, tehát nem kell megőrülni a dologban. 4-nél pedig pesgőt pukkantunk. Ott álljatok is meg, mert megvagytok. Nem kell végignyomni, ha 4-et megeszek, akkor már most, megvagyunk. Most mindenki fogja be a fülét, hogy halláskárosulás legyen a vége, mert Roberta visszaszámol. És elindítja a játékot. Na? Készen álltok? Én nagyon. 3, kettő, és tekerhetsz. Aztán, Roberta! Komolyan mondom, Szújó Zoltán nem indítja így a Forma 1-et. Azért Robert, kicsit tekerjünk. Na, itt azért látszik egyébként a rutin, mert hogy anya és lánya esetében nyilván anya elegetette már egy pár éves korától, egy pár hónapos korától kezdve a lányát, és itt azért már két darab Rudi elfogyott. Most, ha még, még csak egy... Csak azt Alexandra vette meg. Először a saját szájába tömte. Gyerünk, Vanda, nagyon jó, na már most, a fülén is jön. Na most beállítottuk Dorináék rekordját. Igen, a három darab. Van, és akkor egy utolsót még tolj be. Vanda, mondjon valamit, hogy bírja. Van. Milyen Vanda? Mondj valamit, drágám. Csodás hangok ez egy nőtől. Csodás hangok. Mondj valamit, Vanda, hogy megy a játék? Csodálatos. Én nem látom, mi történik, jaj, csak jaj, hallom, de... Igen, ne tartsuk fel őket. Még egy gyorsan, nagyon gyorsan puszild be. De az már az ötödik, hagyjad szegény. Nem, vagy, na még egy hatodika. 16-os lesz a cukra. Öröm nézni, hogy eszel. De szépen fogyasz. Hogy vagy, Vanda? Ezt vártam a lányomtól. Hogy vagy, Vanda? Nyelj már le. Nyelj már le. Mit fűznél hozzá? Mit fűznél hozzá, Vanda? Hogy vagy? De ez egész biztos. Hogy érzed magad? Te nagyon. Kis szószátyár, te. Hihetetlen, be nem áll a szája. Jó, és lejárt az időnk. Lejárt az időnk. Jó, lejárt az idő. Hát azt gondolom, hogy nem volt nehéz a dolog, így ez van. 4,5. A Vandának most jön ki az első Rudi a fülén. Vanda, hogy van, mondjon valamit, Vanda? Igen. A Balázs kérdez, illik válaszolni. Hogy vagy, Vanda? Léci. Jó a játék? Olyan kis szószátyár vagy ma. Igen, nem nagyon beszélt. Oké, okay, deciméterre váltsuk át, Roberta, azért a métereket. Hogy állunk? Mennyit tekertek? Vandáék 3800 méter. De egy deciméter tekertek. Azért mondom, az elég jó arány lenne. 2 perc alatt 4 kilométer letekerni, Roberta, az elég masszív. Igen, az első párosunk meg pedig csak 2200 deciméter. Hát akkor mind tekerésben. És a desszert arány, ugye? Igen, az meg elsőprő volt, Alexandra is van, a desszert, a túró desszert fogyasztása 4 fölött van. Úgyhogy jövik ki az ajándék. Nagyon jó, gratulálunk, ügyesek, gratulálunk. Ügyesek vagytok, gratulálunk, abszolút. Ajándék utalvány, túró desszert van minden. Vanda, azt hiszem, nem fogja valami megenni. Bocsánat, hogy nem tudtam válaszolni. Ja, semmi baj, semmi baj. 20-as a cukrod és 2-s látásod van, megértem egyébként. Ez így jobbra azért, ez így jobbra erős. Oké, okay, jól van, köszi a játékot, akkor ügyesek nagyon voltatok. Ügyesek voltak. Nagyon ügyesek voltak, holnap is Debrecenben természetesen lesz majd még túrodeszertes játék. Elállt az eső? Igen. Ezt azért mondjuk be, hogy elállt az eső. Nem győzik hangsúlyozni, hogy most a reggeli áldatlan állapotokhoz képest, igen, a reggeli áldatlan állapotokhoz képest egész jó. Nem esik annyira, úgyhogy az egéknek tényleg azt mondjuk, hogy jöjjenek ki a Gárdonyi Géza térre, és vegyenek részt még a játékokban, annál is inkább, mert ugye még hátra van a generális, és hátra van a tojáspárolás. Így van, ahol 200.000 forintot lehet nyerni. Valaki tényleg megérkezett egy felfújt gumibabával? Igen, amire a Jani felirat van, ráírva, szevasztok srácok. Szevasztok, sziasztok. Miért pont így, és miért pont a Jani? Szeretnénk egy aláírás kéne Jánostól, hogyha lehetséges. Mert legnagyobb tisztelői vagytok, ugye? Legnagyobb tisztelői, és nem tudja, de egy atya egy zársas játéknak, és szeretnénk, hogyha aláírnál tegnap. Ez a Janizás? Igen. Ki a Jani? Ez a Jani, légy szíves, és egy aláírás, légy szíves. Bármilyen szinten van közöm ez a játékhoz, vagy pedig csak semmi névazonosság? Közöm, csak a jó, játék? Mi a játék? Mit kell csinálni? Egy activity. Szóval én mutatom, hogy mit csinálok, és akkor nektek ki kell találni. Mindenki egy pontot kap. Csak hogy Jani vagyok, ha kitalálom? De akkor a Jani, aki megnyeri a játékot. És akkor a babával mutogatjátok, hogy mit csináltok? Babával mutogatjuk, igen. És a Janinak alá kéne írni, jó? A játékot, hogyha lennél olyan kedves. Figyelj, a baba az úgy néz ki, mint egy ilyen elcseszett Darth Vader napszemüvegben. Igen, atlétában van, kis mellszőre van, nagyon komoly válizmokkal, és futó cucc van, az alját nem látom. Igen, hát igen, egy ilyen sárga csíkos szorzok. Klasszik fehér frotír. Igen, klasszik fehér frotír, és a Darth Vader az pedig frizurában értendő, ami vörös színű konkrétan. Napszemüvegbe fejpántban. Figyelj, frizurára, szakáviseletre gyakorlatilag egyezik, és még valamikor volt is egy ilyen olcsó, ilyen Ray-Ban koppintásos napszemüvegem, hogy tulajdonképpen igen, működik. A zöld fehért azt mondjuk kikérem magamnak, mert inkább piros-fekete, de hogy... Elnézést értetek. Jó, aláírjuk, vagy hát Jani, amit szeretnétek természetesen. Abszolút. Honnan jöttetek, srácok? Pomázról. Ezért, hogy aláírassátok a Janit? Igen. Nem volt közelebbi helyszín, mint Eger? Pomázról? Tegnap tudtuk legyártani, úgyhogy tegnap lett kész, ma itt vagyunk. Na, van bennetek lendület. Oké, jó, aláírjuk, aláírja Jani természetesen. Oké, köszönjük szépen. Ugye ma a tojásjátékunkban 200.000 forintot lehet nyerni, de előtte a Jani is mondta, ott van a generális, jön a generális. Generális. Angolul van generális. Ajajajajaj. Pedig még nem is voltam az RTL szülinapi bulián. Timi, read makja most. Szóval a generális játékunkkal jövünk nem másokára, ahol egy nagyon jó kis otthon figyelő rendszert lehet nyerni. Ugye? Ez egy kamera, amivel a mobiltelefonodon tudsz csatlakozni akárhol vagy, és látod, hogy mi történik a lakásban. Tehát nagyon, nagyon szuper. Egy meghosszabbított szem. Na tulajdonképpen igen, tehát figyelheted, hogy mi történik otthon. Ha valamilyen személy ólálkodik nálad, akit te meg akarsz titokban figyelni, az anyósod, szülők, testvér, valakinek odaadtad a szobakulcsot, lakáskulcsot, akkor meg tudod nézni, hogy mit csinál otthon. Ha meg már betörtek, nem, nem történik, akkor végignézed, hogy rámolják ki a kecót. De az egy szomorúbb történet. Így van. Nem történik. Abban a szállodai szobában is egyébként be fogunk szerelni egy pontosan ugyanilyen generális kamerát, amiben Ábel fog majd megszállni, hogy csekkolni tudjuk, hogy... Már elindítottuk a projektet, gyerekek, az üvegstúdió mellett közvetlenül, érted? Nem? Ott lakik, abszolút. Igen, a lányok már foglalják neki a szobát, igen. Ábelt ma tejben vajban fürösztjük, megkérjük majd, hogy csináljon fotókat a szobáról. Ábelkám, megvan a szobád, úgy néz ki. Meg lesz a szobád. Az üvegstúdió mellett, ugye a debreceni kitepülésünk helyszínén, ugye baromi jó helyen vagy, mert a nagy templom előtt vagyunk, ugye a Kossuth téren, ott laksz majd a templom mellett a szállodában. Jó? Mm. És Jani? Tessék? Az nem érdekes, nem, ennek nem mondjuk meg. Azt nem mondjuk meg. Abban a szállodában már nem volt hely, Ábel. Abban sajnos nem. Viszont egyébként nagyon sok olyan hölgy, aki egy nagyon barátságos és nagyon ősi szakmát űző Debrecenben, ám megváltoztatta a profil nevét, Margon 48. Mert mindenki arra keresett. Elmondom, hogy a Google-ba beírott, hogy Margon 48, és már feladja, annyira rákeresnek, hogy megérkezett a Google-ra, hogy Margon 48. Azt viszont tudjuk csinálni, hogy én a Jani mellett lakom, hogy én átadom a szobámat neked, és én ott, amit foglaltak jó. Neked, jó? Te meg alszol Jani mellett. Jó, és akkor megrendeli nekem Margot is? Margó? Persze, viccelsz. Margó 48-at? Abban nem lenne köszönet. Az elintézne. Ide, hogy abban nem lenne köszönet. Kérdezi valaki, ugye nem S. Ábel vagy? De jó duva. Nem, ő szegény, ő megint, hát nem szegény, ő robbantott volna, tehát azt hiszem előzetesben van egyébként, ott azért komoly zűrök vannak, az írt a szellemes SMS, hogy azért erre mindenféleképpen kérdezünk rá, de nem ugyanazon Áberről van szó, hál' Isten. Na jó, van, jövünk vissza, mindjárt, ha van friss közlekedés, azért küldjetek el nekünk, jó, hogy mi a helyzet az utakon. Jött is kettő talán, ami fontos lehet, erős a forgalom a második Rákóczi úton, és a Kisföld alatti nem közlekedik, várhatóan pár percig. Milyen fura ilyen SMS-t olvasni, hogy a Kisföld alatti nem közlekedik? Hát talán a legkitartóbb föld alatti szerelvényünk soha nem hibásodik, soha. Megküzd. Hát most már azért elég régi, ugye a millenniumra adták át, ugye a századforduló előtt talán néhány évvel, és soha nem hibázik, soha mindig megy. Soha semmi. Ritkán olvasok ilyet, hogy a Kisföld alattival baj lenne. Figyeljetek, ezt kéne elsajátítani a 3-as és a 4-es metrónak. Én annak idején napi szinten 5 éven keresztül jártam vele iskolába, és soha egyetlen alkalommal sem volt vele semmilyen technikai zűr. Mert az még meg van csinálva, abban van csinálva, anyag. Öcsém. De azt is oroszok csinálták egyébként? Nem, szerintem az ganz. Tehát, hogy magyar még azt itthon csinálták. Nézd meg. Hát nem, ők csak nézd Paks 2-t csinálják. Azt. Igen, csodálatos. Ha úgy építik meg, mint a metrót, akkor az nagyon szép lesz. 8 perc, pontosan 8 óra, jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után vagyunk, 8 perccel. Hello, drága egriek! Itt a szakadó esőben, gyerekek, hát ilyen rossz idő még turnén soha nem volt. Szörnyű egyébként, igen, ennek ellenére a kedvünk jó, sokan vagyunk, gyönyörű az esernyőtök. A hangulat jó, Balázs, kiváló. Igen, a hangulat jó, én mindig nagyon jó vagyok, ti is nagyon jók vagytok, meg nagyon kitartóak, tényleg köszönjük szépen. Hát gyerekek, Sopronhoz hasonlít az idő, talán nincs akkora szél. Szakadó eső, kiflitevő lányok jobb oldalról szemlélődve. Hello, jó reggelt nektek is, kicsit nézelődnek a csajok. Friss kifli? Friss a kifli? Jó a kifli? Iskolába, jó van lány. Egyetek kiflit, abban van a vitamin, és menjétek. És esernyő nélkül egyébként. Nézd meg. Milyen ilyen szockos, a sütőipar reklámja. Egyetek kiflit, abban van a vitamin. Igen. Semmi nincs. Ezt Tóth Gábor megcáfolná, meg mindenki, mert semmi nincs a kifliben, de egyébként jó. Na, üzenem az összes kitelepülősnek, hogy jók vagytok. Küldte valaki abszolút szolidáris. Egyébként tényleg, köszönjük a nevükben is. Ütvegerben a tojástörő játékra, hogy lehet jelentkezni, most érkeztem a helyszínre, és kiállik párbajra veletek. Valakit kiválasztunk 9 óra után, tehát nincs különösebb jelentkezés egy egyébként. Bárki játszhat. Itt vagyok Egerben, ki akartam menni hozzátok, de látom szakad az eső. Annyit nem ér az egész, hogy elázzak, sajnos ez van. Legalább őszinte van. Nagyon bírom az ilyen SMS-eket is, nagyon jó. Imikém, őszinte vagy, köszönjük szépen. Hát persze, szakad egyébként, nem árulunk zsákba macskát, tényleg esik. Volt egy pillanat, amikor úgy tűnt, hogy elállt. Így van. Ászok vagytok, Balázs, le a kalappal, nagyon rendes vagy, hihetetlen, hogy mekkora szíved van, annak ellenére, hogy mekkora köcsög vagy. Köszönjük szépen. Ez vajon mire jött, Áberre? Áber, igen. Balázs, azt ígérted, hogy süt a nap, úgy sietek hozzátok, hogy mindenemet otthon hagytam. Adri, itt vagy már, vagy még csak sietsz hozzá? Vagy Adri, tedd fel az ernyőt, mozgass meg a kezed. Adri még nincs itt, Adri jelezz SMS-ben vagy Viberen, ha már itt vagy, jó? Mert hogy érkezel. Tegyük még egy próbát, Adrián, itt vagy? Igen, Adrián, bárhogy is hívnak. Gyerekek, ez a mága történet, ezzel a Barbara Streisand fotóval, ez micsoda? És miért csinálja ezt a mága Zoliát? Neki erre nincs szüksége. Ugye ő posztolt egy képet a saját oldalára, nem annyira friss a történet, talán mint egy hetes, csak ugye nem volt időnk erről beszélni, meg hát nem is akarunk hosszan, csak kérdezem, hogy zseniális. Ugye posztolt egy fotót Barbara Streisanddal, hogy ó, a régi szép idők, vagy nem tudom, valamilyen felirata volt. Igen. Mert amikor láttam, akkor gondoltam, hogy akarok róla egy fél mondatot beszélni, majd megtalálta valamelyik internettező, valamelyik kommentelő, valamelyik youtuber, nem tudom, hogy ez a kép ez hamis, és megtalálta a kép eredetét, ha gyerekek az internet világában, tele fiatalokkal, nem tudom melyik generációhoz tartozó fiatalokkal, már nem szabad ekkorát hazudni, hát 2 perc alatt lelepleznek, kiderült, hogy a Streisand eredeti a fotón, de lemontíroztak róla valakit, és a mágát adott. Hát figyelj, ezt nem akartam elhívni. Engem kísértetésen emlékeztetett a sztori arra a bizonyos Trumphoz dedikáló kártyára. Igen, Trumphoz dedikáló kártyára, a feliratot a Trump kártyára, és beírod egy gépbe, ugye klaviatúrával, begépeled, és a Trump saját kézírásával, ugye egy programmal tulajdonképpen felviszi neked. Igen. Az autogram kártyára. De hogy ilyen ismertségű, ilyen elismert, közismert embereknek miért van erre szükségük? Hát a hivatalos kommunikáció megvan, amit utána mondtam. Mi volt? Az volt, hogy tréfának szánta mága úr. És mindig ez? De az a baj, hogy ha valamit úgy írt, tehát ha odaírt, ha jelezted volna valamivel, igen, hogy ez vicc, akkor oké, de ez nem volt. Mert most ezt mondjuk, hogy győzik-e megcsinálja? Vagy nem lepődsz meg, mert az, oké, összefutott, győzik-e, nyilván az persze. Az ott igen, tudjuk már, sok van a rovásán, de röhögsz rajta, mert nagyjából ennyit nézel ki belőle. De Mága Zoli, aki azért Magyarországon egy elismert zongoraművész. Ne írjátok meg, léci, ne írjátok. Hihetetlen, és 2 szép lánya van, ugye a nyári lányok, tehát ezt se írjátok meg, ne írjátok. Hihetetlenül jól zongorázik, tehát komolyan mondom, ilyen szép gyerekei vannak, és csinálsz magadról egy képet, mert te a saját közönséget se veszed annyira, hogy át akarod őket vágni, hogy emeld még jobban a te imidzsedet, vagy még feljebb helyezd magad, hogy te találkoztál Barbara Streisanddal. Ládásul, akkor mi van? Igen, nem? Tehát Barbara Streisand, hát nem rász tőle a hideg azért. Tehát, hogy így nem kaptam azonnal agyvérzéses állapotot, hogy atya isten, kivel találkozott Mága Zoltán. Hogy csinálta, hogy összefutott Barbara Streisanddal? Nem? Biztos tehát, együtt zenéltek. Nem is értem. De több jegyet tudsz eladni az újévi koncertre az arénába? Hogyha ráadásul nekem tele van. Tehát, hogy minden évben értett teltházas aréna bulit csinál január 1-én a Mága. Zenélt a pápának, volt már mindenütt, érted a világban. Csak biztos hallotta, hogy már a Havasi a harmadiknál tart. Igen. Bosszus lett tőle. Igen, jövőre lesz az arénában egy Havasi versus Mága. Ahol ők ketten zenélnek, a rajongók pedig lent verekednek az ülőhelyekért. Lesz egy ilyen koncert. Nem értettem, hát persze utólag mondják, hogy vicc, meg aztán persze volt a posztban smiley el, tehát lehet erre fogni. Aha. Én szerintem ők ezt komolyan gondolták, de gyerekek, ma már van egy generáció, aki azonnal lebuktat. Ezzel számolni kell. Tehát vannak fiatalok, akik 2 percen belül, meg hát netes újságírók felhajtják az eredetit. Tehát nem lehet kabuzni. Vagy olyat kell, ami atombiztos. Soha a büdös életben nem derül ki, nem? Nem szabad. Most keresek egyébként egy olyan hozzáértő embert, aki tényleg így be tud bíbelődni a Photoshop-ra, és szeretnék egy olyan triót, amint két oldalamról áll két nagyon közismert az ember, egyik Simicska, és másik pedig Enni Vajna. Azt hittem, hogy Margó 48. Nem. Akkor egy Simicska Orbán csinálja, mert annak van. Annak van igazán jó hangulata. És nem mellettem állnak egyszerűen, hanem Gólya viszi a fiát, játszanak be. Figyelj, hallgatóinkat megkérhetjük gyorsan, hogy egy-két mémet dobjanak össze. Tehát így már írja valaki, hogy a Charlie a majommal összeraktok, azt azonnal teszem. Zseniális. Dobjatok össze egy párat. Nem lennék ennyire lusta, a Mága poszt után csináltam volna egyet valamelyikünkről vagy magamról, de annyi energiát az ember nem tesz. Meg egy olyan képet szeretnék, ami magasabb vagyok, mint Scottie Pippen és Shaquille O'Neal. Együtt. Igen. Állsz és mind a ketten így felnéznek rá. Állok így mellettem, és mindig így az államigén. Igen. Na, nézlek titeket Facebookon, Csóri Feri kint az esőben, Puszi Anita. Kint van, de most megyünk ki mi is egyébként. Igen, igen. Tehát, hogy játékunk következik, generális játékunk. Nagyon szeretjük ezt a játékot, és nagyon jó a nyereményünk is. Ugye hát a megelőzésre sokat kell gondolni, ezért valaki nyerhet egy kamerarendszert, méghozzá egy otthon figyelő kamerarendszert. Gyerekek, elállt az eső. Hát komolyan mondom, lassan kisüt a nap is. Na jó, azért ne túlozzunk. Hol vagy, Feri? Nem látom. Állok a generális sátor előtt vagyok, már a játékosaink itt vannak, asztal itt van. Csánat. Tojásokat még nem látom, de érkezik szerintem az is hamarosan. Pont a szememet szúrta ki a gyernyőm. Kit lepett meg, hogy most ezt játsszuk egyébként? Ja, hogy nem készítettük be, mert hát, hogy nyázom. Ugye? Oké, kik a játékosaink, hol vagytok? Kareszkám, gyere rá ide mellém, hello, és ki a másik játékos? És Judit? Judit. Judit és Karesz. Hello, Karesz honnan? Egerből. Judit? Mezőkövesről, jól van. Tudjátok a játékot, ha játszottuk egész héten, most már ismeritek, hogy miről van szó. Tehát ez nem azért van rajtatok, mert esik az eső. Igen. Kérdéseket teszünk föl, ugye, aki kettő tojást összetör a fején, az elbukta a játékot. Nem szabad tapogatni a tojásokat, aki rosszul válaszol tippelős vagy eldöntendő kérdésekre, az szépen tojást tör a fején. Egy picit menjetek hátrébb, mert úgy azért több helyünk van. Csücsenjetek le a székre, jó? Karesz Judit. A gyerekek, itt jól elázott azért minden. Igen, igen. Látom, hát az esőnek van egy ilyen sajátossága. Köszönöm szépen. Hatással van a környezetére. Például úgy, hogy eláztat minden. Oké, ez ugye a tojás rulett. Ez erről szól. És baromi jó a nyereményünk, mert egy wifivel működő kamerarendszert lehet figyelni. Kareszkám, te hova raknád ezt? Elsősorban a lakásban lehet? Hát természetesen lakásban. Lakásban. Jól lehetne megfigyelni a többieket, mit csinál? Ki az a többiek? A barátnő. Ja, hogy mit csinál a bár, mégis lehet kukkolni is. Egyébként. Szoktál azon gondolkozni, hogy elmész, akkor mit csinál otthon? Á, nem, nagyon, megbízok benne. Hiba. De azért jó lesz, ha tudod figyelni. Judit, te kit figyelnél? Vagy én a kiskutyám vagy. A kutyádat? Van kiskutyád. Meg hát... Igen, bal egyes kiütve a mikrofon. Igen. Meg hát azért jó, hogy az ember tényleg biztonságban tudja a lakását, nem? Igen. Nagyon jó. Oké, törtek már be hozzátok? Egyszer, tavaly. Igen? Azt hiszem... És mit vittek el? Nem sok ékszereket, meg ilyeneket, de a halottak napján, szóval kifigyelték, hogy mikor nem... Ráadásul milyen lelketlenek voltak egy ilyen napon betörni. Na jó, hát akkor tessék gondolja megelőzésre. Például egy ilyen kamerarendszerrel. Mehetünk? Judit, idegesnek tűnsz. Én nem. Na figyeljetek, az egyetemisták vagy a tovább tanulók hajlamosabbak a gyorshajtásra. Judit, te tippelsz. Először elmondom a két lehetőséget, értelem szerint Karesz, neked már a másodikat kell, majd a következőre te válaszolsz. Először egyetemisták, vagy akik nem tanulnak tovább. Kik a hajlamosak inkább gyorshajtásra? Egyetemisták. Az egyetem, miért gondolod? Hát... Mert iszik mind. Akár. Igen. Oké, Kareszkám, hát akkor marad a másik, akik nem tanulnak tovább. Ebben a helyzetben Juditnak van igaza, igen, az egyetemisták hajlamosabbak a gyorshajtásra. Na most gyere a diplomáddal, most gyere! Ugye? Hamarabb akarunk odaérni a vizsgára, valószínű ez lehet. Kareszkám, ez azt jelenti, hogy te választasz tojást. Jó? Tessék? Homlokon? Hát a homlokon, fejtetőn, ahol szeretnéd, igen. Ahogy akarod, a fejtetőn is jól nézed ki egyébként. Nagyon jó. Figyelj, Karesz előtt le a kalapa, nem alibizál. Így van, lendülettel az erővel nem volt probléma. Oké. Egy pont Karesznak, viszont most te válaszolhatsz először, jó, Karesz? Úgyhogy te kapod meg a lehetőséget. Melyik jelszó volt a gyakoribb tavaly? Ugye az ember, ha jelszót kell beírni, nem nagyon bonyolítsa túl. Az 5 darab egyes, vagy az 1, 2, 3, 4, 5, 6? Nem áll. De megfejtették, megnézték statisztikailag. Igen, több mint 10 millió felhasználó jelszavát vizsgálták. Inkább meg a világon. 1, 2, 3, 4, 5. Az volt a gyakoribb. Aha, hát akkor te nyilván az egyet mondod. Igazad van, abszolút az volt a gyakoribb, az 1, 2, 3, 4, 5, 6. Judit, nem vagy boldog, Judit. Judit. Hát Isten nem nagyon. Na, Isten hozott a tojásulett világába, már arrébb állok. És meg is tartja a tetején, de ügyes vagy. És ő sem alibizik egyébként. Milyen becsületesen játszod ezt a játékot, Judit. A helyzet az, hogy 1-1 van jelen. Nagyon jó vagy. Mikor volt utoljára ennyi fehérje a fejeden? Tegnap este bulisztunk apával. Direkt nem mostál hajat? Direkt nem mostam hajat. Majd ma este. Most lett volna az évi egy? Igen. Pedig még hol van karácsony? Ne viccel, tartok a karácsonyra. Oké, jól van, 1-1 van, menjünk akkor tovább. Most újra Judit jön, azt mondja, hogy az utóbbi 10 éve motorral vagy segédmotoros kerékpárral okoztak több balesetet. Tehát motorral vagy segédmotoros kerékpárral okoztak több balesetet. Segédmotoros kerékpárral. Segédmotoros kerékpárral. motorral, hát akkor marad neked ugye a motor, a nagy motor. Motorra. Hát ahogy így hallgatjuk a híreket reggel. Igen, segédmotoros kerékpárral, milyen szerencse, hogy János nem tette le a jogosítvány. Segédmotoros kerékpárral, igazad van. Honnan nagyon tudtad ezt ilyen nem jól? Nem tippáltam most ez. Igen? Aha. Nagyon ügyes vagy egyébként. Kareszkám, köszönöm. Jó az ellenfél, úgyhogy törj egy tojásra homlokodon, bízunk benne, hogy kemény tojás lesz. Egy kár, hogy eltávolítom a hajadból ezt a kis tojáshíjat. Jól állt egyébként. Igen. Na. Kemény! Hey! Kemény, akkor viszont megyünk tovább. Lehet-e savazással zárat nyitni? Ez a kérdés. Fogd egy kicsit följebb, Jani, bocsán, mikrofon, mert nagyon serceg. Köszi. Mi az a savazás, hogy belenyomod a savat, és akkor szétmarja belőle? Szétmarja a belső szerkezetet. Hát nyilván nem tudod, hányszor csináltad? Balázs meséltem erről, mert régen még az Ébrusz előtt. Odaállsz az ár elé, és elkezded szídni. Ez a savazás. De szarzár vagy. Szóval lehet-e savazással zárat nyitni, ez a kérdés? Nem. Igen vagy nem? Akkor a tiéd az igen. Igazad van, nem lehet savazással. Nem lehet már. Sokan nekiállnak, de már olyanok az árak, hogy nem lehet egyébként. Igen, a cilinderzár betétek ugyanis nem zárt rendszerek, és eltart egy jó ideig, nem marja nagyon szét, tehát nem lehet már. Én azért tudnék mondani olyan debreceni szál, vagy ugye egri szállodát, ahol szerintem ahol laktál ezzel az ősi módon. Oké, hát ez azt jelenti, hogy akkor te törsz, és ha puha a tojás, akkor... Szegény Judit, kettőből kettő. Ez pedig azt jelenti, hogy Kareszkán megvan az otthonfigyelő rendszered. Köszönöm szépen. Megnézheted, hogy mit csinál a barátnőd. Jó? Judit, milyen érzése, hogy folyik a fejeden? Nagyon rossz. Nagyon, hát ezt tegnap átéltem. Tudom ez milyen. Hihetetlen. Viszont meg kell dicsérnünk mind a kettőtöket, mert egyáltalán nem alibiztetek. Gyönyörű volt az egész. Igen. Ez mentsük el szerintem referencianyag. Igen. Van egy generális ajándékcsomagod azért. Jó? Jó? Köszönöm. Mindenféle finomsággal, jósággal. Ti pedig készületek a következő halottak napjára. Most már tudod követni. Tessék megelőzni a bajt a kamerával, meg minden mással. Jó? Oké, köszönjük. Köszönjük a játékot. Maradsz 10-ig, Judit? Maradok. Nagyon helyes. Még lesz egy 200 000-es játékunk. Bizony. Is, ugye? Igen. És ahol nem kisebb ellenfeletek lesz, mint Balázs vagy Feri. Felejtsél el, jó? Hát, csak mi már játszottunk, csak mondom, hogy Jani volt, aki még nem küzdött a tojásjátékban. Mert te kopasz vagy, igen, és azt gondolják igen. A hallgatók, hogy ez nem akkora élmény, hogy te kopasz fél, de folyik a tojás. Csak pedig mondom, ezt hogy ez a jobban fröccsen. Pedig hallottátok volna, hogy mennyit hüledezett tegnap Balázs fodrásza. Ja, Istenem, hát hogy tehettél ilyet? Mi történt ezzel a gyönyörű fejeddel? Ezért dolgozom én ennyit a hajadon, Balázs. Ja, Istenem, elmorzsolok egy könnyű cseppet. Az egész szalon összegyűlt, hogy rendbe tegye a haja. Az egész szalon összegyűlt. Tedd a kezed a szívemre is. Ígérd meg, hogy többet nem csinálsz ilyet te. Már az úton fotókat kellett küldenem a fodrászomnak, hogy mivel készüljön. Na, jövünk vissza 9 percre, pontosan 9 óra. Ígértünk egy interjút, fél 9, bocsánat, igen. Ígértünk egy interjút. Úgyhogy Demcsák Zsuzsát hívjuk, hát ha valaki nem hallott volna, akkor szerződést bontott, ugye ő az ATV-vel tegnap, senkinek nem nyilatkozott, vagy hát csak néhány mondatot az ott jelenlévő újságíróknak. Úgyhogy őt faggatjuk a felmondás körülményeiről, a pletykákról, és minden másról, mert hát apropója van, szomorú apropója van, hogy őt hívjuk. Én baromira sajnálom őt, és azt gondolom, hogy nagyon meghurcolták már, és aki azon töri most a fejét, hogy írjon nekünk különböző negatív hozzászólásokat, kommenteket, azért nem tegye, mert egyrészt nem lesz nagyon táptalaj ennek, kettő azt gondolom, hogy ő már bőven megkapta szegény, és nekünk sem az a célunk, hogy bántsuk, sőt, sokkal inkább meg akarunk tőle mindent kérdezni. Már egyébként tudjuk, hogy a világ meg ilyen, tehát ma bármit bárki csinál, erre kell számítani, hogy szét fogják szedni. Tehát, hogy ez egy nem is tudom, visszatartó erőnek kell legyen mindenki igen, számára. Igen, azt gondolom, hogy egyébként, hogy a Zsuzsa az elég egyenes és intelligens ahhoz, hogyha hibázott, akkor ezeket a hibákért vállalja a felelősséget, ezeket vállalja is, de az ténylegesen így van, ahogy Feri is mondta, hogy gyakorlatilag a mai világ az arról szól, hogy ha valakit meg lehet hurcolni, vagy valaki lehet rúgni egyet, akkor az nem egyet rúgnak, hanem tizet rúgnak, vagy tocsognak. És ráadásul arc nélkül, név nélkül. Igen, közszereplő, ebben igaza van mindenkinek, de azt gondolom, ahogy Róna Jegon is írta, hogy megkapta a magáét, és látni kell, hogy azért ember, hogy műsorvezető, hogy nő, hogy anya. Mindenki csinál hülyeséget, mindenki hibázott már, tehát én azt gondolom, hogy túlzó, hogy megkurcolják, de megkérdezzük mindenről Demcsák Zsuzsát, úgyhogy vele folytatjuk fél 9 után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Badon Janival. Ez a... Csak igazi bajuslágen. Fél kilenc múlt 5 perccel. Szép reggel, drága egriek és minden rádió egy hallgatónak. Hello! Hát nem mondom, hogy kezd kisütni a nap, de néha-néha ezek a nagyon sűrű, kb. 50 méteren szálló fekete gomoly felhők egy kicsit eltűnnek, és akkor mögötte a szürkeség már-már kisütő napnak tűnik. Úgy nem? Szeretem ezt a pozitivizmust benne. Van optimizmus. Tényleg, de van, ha fölnézel az égre, irgalmatlan sebességgel a kis fehérebb foltok, ahol már így érzed a napot, na azt tűnik el. Igen, azt mondom, hogy igen, ezek a nagyon szürkék eltűnnek, és fölötte a szürke már tényleg úgy tűnik, mint a legalább itt vagyok, tolhatjuk. Okay. M3-as Mezőnagy Mihály környéke, van egy autó felborulva, köszönjük, Pest felé, és emiatt nagy a dugó. Úgyhogy vigyázzatok, ez az M3-ost érinti, és az M2-es Budapest felé teljesen kuka, ez pedig Csabi írta nekünk, valamint Peresztege Mérik a Sopron felől érkezőket. És van még itt egy nagyon fontos, azt mondja, hogy Budapest felé Mezőkeresztes közelében az M3-ason van egy felborult kis busz is. Most mondtál. Jó vagy. Köszönöm szépen. Bár erre reggelt leszaladtál rá. Helyes, ismételd meg, ma mindig ezt így kell, akkor már végig kell menni az úton. Na, Demcsák Zsuzsát ígértük, ugye, hogy beszélünk vele, felhívjuk, hogy egyáltalán mi a helyzet, és mi igaz abból, ami vele kapcsolatban az utóbbi napokban megjelent, az nyilván tény, hogy megszüntette a munkaszerződését az ATV-vel, és ugye ezt ő egy posztban írta, vagy tegnap kiírta, hogy ő kérte, hogy tulajdonképpen mentsék fel a munkavégzés alól, és kóros fáradtságra hivatkozva felbontotta a szerződését, de mégis nagyon sok minden megjelent az elmúlt napokban Zsuzsával kapcsolatban, nyilván ennek... Nagy része azért azt gondolom, hogy túlnyomóan túlzó, és hát bulváros túlzás. De a legjobb ilyenkor, ha felhívjuk az érintettet, és megkérdezzük, hogy mi történt pontosan abban az adott interjúban, az interjú előtt, és mi igazából a számos dologból, ami ugye hát megjelent Zsuzsával kapcsolatban. Ezt mi elmondtuk, hogy azért ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az ember közszereplőként éli az életét, kvázi tulajdonképpen beülsz, és a te munkahelyed egy olyan munkahely, amit mindenki követ és mindenki lát. Igen, az ember hibázik, meg az ember hibázhat, de az a fajta cunami háború és az a fajta, hát nem is tudom, meghurcolás, ami a Zsuzsával történik, az azt gondolom azért jogtalan. Tehát azért ne felejtsük el, hogy oké, de hát egy interjúról beszélünk, meg néhány nyelvbotlásról, az ember nem azért védi, mert caktárs, és minden olyat megkérdezünk, amit ebben a helyzetben meg kell kérdezni, de azért ne felejtsük el, hogy azért hibázhatunk, mi is hibáztunk már, munkavégzés alatt hibáztunk, élőadásban ülünk, azért az nem egy könnyű élethelyzet. A legtöbb néző, a legtöbb hallgató ezt nem is tudja, hogy milyen. Kettő, azért azt sem szabad elfelejteni, hogy egy nőről van szó, egy anyáról van szó, nagyon-nagyon erősnek és nagyon túlzónak érzem azt, amit kap. Egyfajta meghurcolás, de hát a bulvár részéről meg sajnos tudjuk, hogy ebben a helyzetben valószínűleg velünk is ezt tennék. Hát, és mindenkivel ezt tennék, pontosan ezért szeretjük ilyenkor az interjú alanyt adásba tudni és megkérdezni mindent, mert így a legjobb szerintem. Ez a leghitelesebb forrása a maga az érintett. Így van, de amit kap, az szerintem nagyon túlzó. Ha minden igaz, már itt van velünk. Hello, Zsuzsi, jó reggelt! Ciao. Jó reggelt! Hello. Na, mi igaz abból, ami mai napon is címlapokon van, kezdjük akkor ezzel, hogy te kérted kóros fáradtságra hivatkozva, hogy az ATV bontsa fel a szerződésedet. Ez egy mai címlapokon vagyok? Igen. Hát tudod, hát azért ez még megy egy pár napig, borsbrik mindenki. Igen, pár napig talán még mindenhol menni fog. Én kértem kóros fáradtságra hivatkozva, ez igaz. Aztán nagyon sokan megkérdezték, hogy mi ez a kóros fáradtság. Azt tisztázni kell egyébként, tehát amit láttam én is, ugye csak az online néztem, nem tudtam, hogy a címlapom van, mert a hírkeresőben ugye állandóan magamra keresek reggelente, ami nem egy jó ébredési módszer. És azt láttam, hogy ugye én kedden nem jelentem meg, hogy akkor lemondtam ezeket a találkozókat, majd szerdán bementem. Szó nem volt arról, hogy kedden bemegyek egyrészt. Tehát, hogy igen, ezt akartam kérdezni, ugye megírta a bulvár, csak mondjuk el azoknak, akik nem olvasták, hogy nem mentél be a találkozóra, két időpontod volt, igen. Egy délelőtt, egy délután, hogy te bujkálsz, és nem mert jelentél meg az ATV székházában, van, ahol már mindenki téged várt, de akkor nem volt időpontod. Nem volt időpontom, sőt, időpontom nekem már leginkább a dokihoz volt, mert el kellett mennem, mert voltak olyan szisztelés rohamaim, amit ki kellett vizsgáltatni. De azért, amit kaptam, azt hozzá vagyok sokkal azért nagyon sok mindenhez, de ez azért nekem is sok volt. Úgyhogy ezt ők pontosan tudták, ezt meg is írtam, nekik e-mail váltásaik is vannak erre, úgyhogy semmi olyasmiről nem volt szó, hogy én bujkálnék. Szerdára beszéltük meg, és szerdán tényleg egy nagyon kötetlen, normális, jó hangulatú beszélgetés folyt, amikor a bennem már teljesen bizonyossá vált, hogy én nem egy-két hónap pihenőt szeretnék, hanem én teljesen ki szeretnék ebből a munkuskerékből szállni. Tehát nemrég kerültél ebbe bele, nyilván a saját akaratodból. Tehát amikor felajánlották, hogy te csinálj egy héten reggelt, aztán a következő héten egy egyenes beszédet este, akkor nem szólalt meg egy vészcsengő, vagy nem érezted, hogy ez sok? Egyrészt az egyenes beszéd azért egy teljesen más típusú műsor, mint 5 perces interjúk reggel. Nem mondom, hogy jobb vagy rosszabb, csak minőségében azt gondolom, hogy teljesen másfajta munkamorált kíván, az egy egész napos meló, mire az ember oda este beül. Míg ugye a reggel azért az meg egy koránkelés, egy iszonyatos igénybevétel, és hát azért az is nagyon nagy mókuskeréke. Meglepődtem, amikor azt olvastam, hogy ez a beosztásod, hogy egy hét reggel, és aztán a következő héten még egyenes beszéd este váltásban. Igen, alapvetően egyébként az egyenes beszédről volt szó, aztán utána elkezdtünk arról beszélni, hogy mi lenne, hogyha a reggelt is bevállalnám. És én meg az a fajta ember vagyok, aki gondolkodik, és aztán nem tud nemet mondani. És abban voltam, hogy ugye 12 évig csináltam a reggelezést, hogyha mindent összevetek, sőt, talán még tovább is, de hogy ez nekem simán menni fog. Viszont ez azt jelentette, ami második hétre kiderült, hogy az egyik héten ugye reggel a gyerekeket elindítom az iskolába, utána délután 2-től már bent vagyok a munkahelyemen, és mondjuk 11 órára hazaérek. A gyerekek ébren megvárnak, mert nem alszanak el nélkülem, akkor még leellenőrzöm a leckéjüket, akkor még másnapra elkészítem nekik az ebédet, mert nem menzásak, és majd utána fekszem le olyan 1 óra körül, és aztán másnap pedig indul megint ez a történet. Ez egyfajta bioritmus, erre be lehet állni. A következő héten viszont a 4:30-es keléstől mondjuk az este 10-es fekvésig történik ugyanez az ütem. A leckeírással, a bevásárlással, a saját magad ügyeinek az intézésével, tehát egy olyan elképesztő felborulás, egy olyan elképesztő fáradtság, mind a mellett, hogy egyébként évek óta nagyon kóros alvászavarral küzdök, tehát a 2-3 órákat, hogyha ki tudom aludni, akkor már szerencsésebbennek mondhatom magam. És ezt azért egyedül vinni, monotonon, ez azért nagyon nehéz. De nem jelezted az ATV-nek, hogy vegyenek ki mondjuk az estéből? Tehát, hogy csinálja, nem tudom, az Egon az egyenes beszédet, és te mondjuk maradsz két hetente a reggelben. Nem, mert azt jobban akartam. Nem, mert azt jobban akartam. Uh-huh. Persze, én azt akartam inkább. A reggelt sokkal kevésbé, de a reggelt gondoltam, hogy becsülettel végigcsinálom. De pont a reggeles első hétfőn, ott azért én ott egy ilyen magánéleti zűrbe keveredtem, nyilván ezzel senkit nem akarok terhelni, de ami meg még jobban megviselt, és akkor meg álmatlan, meg átsírt éjszakák után voltam. És nagyon érdekes, mert pont amikor első este mentem, vagy első nap mentünk még az akkori szerelmemmel az ATV-ben, aki azért mindenhova elkísért, akkor neki mondtam, hogy figyelj, ezt nem fogom bírni. Azt mondja, hogy jó, akkor álljunk itt meg, beszéljünk, még nincsen aláírt szerződésed, most szállják ki belőle. Mondtam, hogy de nem tehetem meg, hiszen megígértem. És akkor kellett volna kiszállni. Hát igen, ennél ez egy bonyolultabb történet, hogy az ember megígéri. Persze, nyilván akkor is lehet nemet mondani, de hát ezt neked kellett tudni. Még az abból írta az újság, hogy előző este, most arról a konkrét interjúról beszélek, ugye a Szanyi interjúról, hogy te előző este bulizni voltál a barátokkal. Hát nem bulizni voltunk, úgy volt, hogy elmentünk négyen, tehát mi jó reggelt Magyarországoztunk nagyon régen, 90-es évek végén. És a páncélandi barátnőnk összehozta a csapatot, ugye ötten voltunk, a Csisztú, a Jaksítja, a Bombera, meg én, meg ugye a páncél természetesen, és akkor, hogy akkor üljünk le és beszéljük hát, hogy mi minden történt az a 20 év alatt, amíg gyakorlatilag nem dolgoztunk együtt így ötten. Úgyhogy semmi nem történt, az Andinak az irodájában találkoztunk, leültünk, beszélgettünk. Én voltam az első, aki elment, mondjuk sajnos akkor már eléggé sokat sírtam, meg nagyon sok minden dolgozott, a lányoknak elsírtam a bánatomat. Tehát nem a buliból mentél az ATV stúdiójába, ahogy megírta a bulvár. Nem a buliból mentél. 12-kor távoztam, csak az volt a baj, hogy én meglehetősen rossz lelki állapotban, mert ugye előtte hát szakítottak velem. Úgyhogy, tehát volt egy magánéleti válság, vagy egy helyzet, volt egy magánéleti válságom, amit hát úgy kezelni, hogy én magam sem gondoltam volna, hogy ez ennyire megvisel. Tehát a válásom nem viselt meg ennyire, mint ennek az embernek az elvesztése. Most mi történt abban az adott interjúban? Mert azért aki látta ezt az interjút, azért az azt látta, hogy valójában egy meglehetősen zavarodott, össze-vissza beszélő, nem csak bakizó, hanem a szavakat nehezen kiejtő Demcsák Zsuzsa ül ott, aki birkózik a sugógéppel, aki nagyon fura dolgokat kérdez, aki úgy artikulál, hogy közben nem artikulál. Sokan azt mondják, hogy úgy tűnhetett, hogy azért ez nem csak fáradtság volt, hanem hogy alkoholos állapotban vezettél műsort. Erre mit mondasz? Az, hogy ez nem igaz. Az, hogy ez nem igaz, és olvastam azt is, hogy valamilyen pszichoderikus szerek hatása alatt álltam, hogy nyugtatószerek hatása alatt álltam, vagy biztos altatót vettem be, semmi ilyesmi nem volt. Egyszerűen annak az egész hétnek akkumulációja volt ez, amit ugye nagyon nehezen éltem meg. Ilyen esetben még egyszerűen magamat tudom ismételni. Nem gondoltam volna, hogy ennyire megvisel. Figyelj, én azért nem kértem segítséget. Azért nem kértem segítséget, és azért nem kértem helyettesítést, mert hát én mindig is azt csináltam, hogy megoldok magamtól mindent. Úgy is meg tudom csinálni. Kollégák közül senki nem volt, hogy ezt is meg tudom csinálni. Aha, nem volt, aki jelezte volna a kollégák közül, hogy Zsuzsa, nem vagy annyira kerek. Igen, egész. Igen, nincs ott egy felelős szerkesztő, aki azt mondja, nem volt, hogy látjuk, hogy fáradt, vagy látjuk, hogy összeomlott az élet. Nem, a sminkesek mondták azt, hogy figyelj, mi van, hogyan tüntessük el ezeket a duzzanatokat a szemedről, mert látjuk, hogy sírtál. Mondtam, hogy tegyetek meg bármit, tehát az Iridina az én barátom, minél többet csatogtassatok bele, és akkor talán rendben lesz ennyire vörös. Velük tudtam ezt így megbeszélni. Ilyenkor ugye a bulvár elkezd nyomozni, és azt is írták, én mindent megkérdezek, mert tényleg kíváncsi vagyok, nyugodtan, hogy elfogyott körülötted a levegő, és ATV-s kollégák mondják, hogy nehezen lehetett veled együtt dolgozni, hogy adás előtt egy órával estél be, én azt gondolom, hogy erre is jó, ha reflektálsz, és hogy nem csak ez volt a probléma, hanem tulajdonképpen mióta te az Egyenes Beszédben dolgozol, azóta volt egy feszültség közted és a stáb között. Én egy kereskedelmi televíziózásból jövök, ahol egészen másfajta a kérdezési kultúra. Tehát, hogy a kérdésünket nem 5 percen keresztül tesszük föl, a kérdésünkben véleményt nem fogalmazunk meg, hanem egyszerűen feszesen visszük a beszélgetést. Én az ilyen 5-7 perces beszélgetéseket vagyok szokva, nem a 12-18-20 perces beszélgetésekhez, ami azt jelenti, hogy ott egyszerűen tartani kell az ütemet. Vinni kell nagyon feszesen a szerkesztői utasítások alapján témáról témára a beszélgetést. Én ezt a stílust követem, ezt a stílust követtem. És azt gondolom, hogy ez a mérvadó, és azt gondolom, hogy az is mérvadó, hogyha baloldali politikus ül velem szemben, akkor őt ekézem, hogyha jobboldali, akkor őt ekézem. Tehát, hogy nem részrehajlóak vagyunk, hanem egyszerűen megkérdezzük az adekvát dolgokat. És szerintem ez nagyon fontos. Tehát egy más stílusból érkezett, egy más közegből érkezett, és itt meg mást kellett volna megszoknom. Ehhez valószínűleg türelmetlen voltam, és ennek hangot is adtam. Úgyhogy biztosan magamra haragítottam egy jó pár embert, biztosan szereztem magamnak ott ellenségeket, azzal, hogy én megpróbáltam azt elmagyarázni, hogy a vendéglista az nem egyenlő az adásmenettel, mert nálunk azért például a Mokkában, meg a TV2-ben nagyon alánk volt pakolva minden, és nem mondom azt, hogy nincsenek nagyon-nagyon jó szakemberek, mert nagyon jó szakemberek vannak, csak más a stílusa egy feszes kereskedelmi televíziós beszélgetésnek, mint egy ATV-s beszélgetésnek, ahol egy-egy emberre háromszor annyi idő van. Hát hogyne csak, hogy mindenki értsi, hogy teljesen más a felkészülés, a műsorvezető részéről teljesen más a háttérmunka, 20 percet kell beszélgetni, igen, iszonyatos háttéranyaggal, háttérismerettel, teljesen más típusú beszélgetéseket kell csinálni, hogy valaki beül 5 percbe, és az alatt kell ugye kiszedni belőle a lényeget, vagy valakivel 15-20 percet adott témában beszélgetni, úgyhogy van 5 vendég, ami 5x20 perc. Azért volt fura, amivel a beszélgetést kezdtem, hogy mind a két műfaj szerintem teljes embert kíván a reggelezés is, és az, hogy az ember bevállaljon este egy ilyen műsort. Ráadásul azért ugye hát az elődökről beszél, mondjuk Kálmán Olgáról, nagyon magas a színvonalon vitte ezt a műsort, iszonyatos rákészüléssel, egész napos munka, mire az ember oda este beül, és egész napos készülés, ezért volt fura, hogy te közben reggelezel is. Tehát ez már az elején soknak tűnt. Voltam, mert én a Kálmán Olgával egyrészt emberileg is jobban vagyok, másrészt pedig az, hogy én az ő utódja lehetek, számomra ez rengeteget jelentett. Rengeteget. De mondom, már az első pillanatban, amikor még a, mondom, még egyszer a volt szerelmemmel mentünk oda, és mondtam neki, hogy figyelj, nem fogok bírni. Egy teljesen fordított bioritmus, és úgy, hogy mondjuk az egyik héten a gyerekeket nem tudom elvinni az iskolába, a másik héten a leckeírásnál és a vacsoraadásnál nem vagyok ott, ez mondjuk lelkileg is borzasztóan felőrült, mind a mellett, hogy ugye azt is a szemembe vetették a kommentelők, hogy lett volna lehetőségem pihenni. Hát nem volt. Én egész nyáron egyetlen egy napot nem pihentem, én vizes lébésztem. Hát ez az embernek mindig a saját döntése, tudod, Zsuzsi, tehát a mi szakmánkban azért ez jellemző, hogy az ember nem tud nemet mondani, mert fél attól, hogy akkor akkor nem kellek. Mindenkiben van egy bizonyítási kényszer, de a nemet mondani megtanulás egy időt. Nyilván persze abszolút csak, hogy nem pihentél, az mindig az ember döntése, tudod, hogy nem pihent. De értem, mit mondasz, te láttalak utána már a sajtótájékoztatón, azonnal végigcsináltad az egészet. Igen, hát ott onnan már április közepétől folyamatosan minden nap sajtótájékoztatókat tartottunk, az a hétvégéket is igénybe vette, és egészen augusztus közepéig, a Masters végének a lezajlásáig én dolgoztam. Onnantól kezdve pedig elkezdődött az ATV. Így van, de hát ugye azt az embernek kell felmérni, hogy mit tud vállalni. Persze, tudom, olyan típus a legtöbb, a mi szakmánkban dolgozó, aki nehezen mond nemet, mert tényleg félünk attól, hogy nem kell. Zsuzsi? Észre felmértem, tehát észre azt mondtam, hogy tudom vállalni, mert mi az, amit én még az életemben nem bírtam megcsinálni. De aztán fizikailag nem bírtam. Fizikailag nem bírtam. A testem azt mondta, hogy megállj, vége van. Muszáj megkérdeznem, mert nekem az a feladatom, hogy kérdezzek. Ugye egy évvel ezelőtt volt egy ittes vezetésed. Most a Szanyi interjúban nagyon sokan gondolhatják, hogy igazuk van-e vagy nem, ezt igazából senki nem tudja, hogy alkoholos állapotban ültél be. Van alkohollal kapcsolatos problémád? Nincs. Ezt a leghatározottabban tudom mondani. Nyilván te is olvastad ezeket a felvetéseket, és hallod ezeket olvastam, a pletykákat. Olvastam, és azt gondold el, hogy amikor a tegnap este leültem a gyerekekkel, és egyrészt meg is mutattam nekik egy-két kommentet, másrészt el is magyaráztam nekik, hogy miről van szó. Akkor így néztek rám nagy kerek szemekkel, hogy te jó Isten anya, akkor ez most micsoda. És a lányom azt mondta, hogy fél anya, ne foglalkozz vele. Tudod, hogy milyen jó, hogy most már nem vagy a televízióban, sokkal több időd lesz ránk, tudsz velünk leckézni, ezt tudod nekünk készíteni a vacsorát rendesen, és most meg menjünk, és olvasd el nekünk a mesét. Tehát, hogy muszáj volt velük erről beszélnem, hogy nehogy az legyen, hogy olyan támadásoknak teszik ki őket, vagy beszólnak nekik, vagy bármit mondanak, mert én viselem, hát nyilvánvalóan ti is azzal kezdtétek, hogy egy közszereplőnek el kell viselni nagyon sok mindent. Ez, hát mondjuk most inkább lennék a Mária Hurikánnak a közepén. Minden. Abszolút, ez egy valódi meghurcolás. Figyelj, ezt mi is átéltük, ugye mi beszéltünk tegnap telefonon, én ezt elmondtam, igen, hogy az ember hibázik, élő adásban mindenki hibázhat, mi is hibáztunk, mi is futottunk bele ilyen történetben, nem ebben a formában, de mondtunk olyat adásban, amivel nagyon nagy balhélet, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon meghurcoltak bennünket. Ez csak azt tudja, aki ilyen szakmában dolgozik, és kiül a nézők, hallgatók elé, hogy bármelyik pillanatban beüthet a krak, akár egy rosszul megfogalmazott mondattól, ahogy mi is jártunk egyébként. De valóban méltatlan, ahogy téged bántanak, és ahogy meghurcolnak. Én azért elmondtam, hogy nem szabad elfelejteni, hogy nő vagy, hogy anya vagy, hogy valóban hibáztál, de azért mindannyian, akik dolgoznak és akik élnek, azért követnek el hibát. A miénk az jóval látványosabb és jóval nagyobb port kavar nyilván. Beismertem, hogy hibáztam, és azt is beismertem, hogy most azzal kell foglalkoznom, hogy pihenek. És egyébként meglepő módon hihetetlen sok felkérést kapok, tehát, hogy amit sorra utasítok vissza, mert tényleg azt szeretném, hogyha lenne egy hónapom vagy két hónapom arra, hogy rendbe tegyem olyan mód az életemet, hogy fizikailag is el tudjak járni sportolni. Nem voltam sportolni fél éve legalább, mert egyszerűen nem volt rá idő. Mindig mással foglalkoztam, csak saját magammal nem. És ez most nem egy ilyen nagy sajnálat, vagy akármi, de... Nem, én azt hiszem, hogy ez szülőként, meg médiában dolgozunk, mi abszolút megértjük, hogy az ember megy, benne van egy verkliben, nem mondasz nemet, mész előre, csinálod, van mindenkiben egy akarás, hogy nehogy nemet mondjak, nem kellek, aztán az ember fejére egyszer csak az élet rákopint, hogyha most nem állsz meg magadtól, akkor megállítalak én, hogy egy kicsit pihenjél. Akkor most nem is tudod, hogy mi a jövő, nyilván az még nagyon friss, hogy merre, hogyan tovább, akkor most egy-két hónap szünet, tévé nélkül gondolom. Tehát most nem az az első, hogy hova tudsz aláírni. Nem az az első. És mondom, tényleg nagyon sok megkeresés érkezett, és mindegyikre azt mondtam, hogy majd visszahívom. Tehát, hogy most egy pici nyugalom kell, belső béke kell, és az, hogy elfelejtsem azt a fajta feszültséget, azt a fajta meghurcoltatást, ami történt. És nagyon érdekes, hogy még azok is olyanokat írtak, mondtak, akik ismernek, akik személyesen is ismernek. Mert könnyebb beállni abba a sorba, aki szív, mint abba, aki mondjuk dicsér. És az is nagyon érdekes, hogy aki szív, az nyilvánosan szív. Aki dicsér, az magánlevélben magánlevélben dicsér, és nem nyilvánosan. Ami egy nagyon érdekes emberi tulajdonság. Mi beszéltük ugye hosszan sokat tegnap, felhívtalak az interjú előtt, én nagyon támogattam, hogy te ezt vállald el, szerintem nagyon jól döntöttél, mert ha az ember így tud erre reflektálni és elmondani ezzel kapcsolatban mindent, az a leghasznosabb, sokszor jobb, mint a hallgatás. Zsuzsi, mi nagyon drukkolunk neked, mi nagyon kedvelünk, meg hát jó a viszony, mi azért már a TV2-ben is mindig rád kapcsoltunk és téged néztünk. Kell egy-két hónap szünet, én azt hiszem, hogy ez jól fog jönni, hogy az ember rendezze, amit rendezni kell, és aztán nyilván eljutottál te már oda, meg vagy te már ott, hogy nem kell attól félned, hogy ne kellenél, de van, amikor egy kicsit azt kell mondani, hogy most megállok és kiszállok hogy ebből most, az egészből. Hogy most megállok, de egyébként ez fejlett-nyugati demokráciákban így van, tehát, hogy ott van az a bizonyos burnout szindróma, amikor az embernek adnak egy fél év, egy év szünetet, jó, mondjuk az fizetett szabadság is, és azt mondják, hogy pihenjél, és utána gyere vissza, főleg ilyen kreatív munkakörökben, ahol mi dolgozunk. És még egy dolog, nem sírva távoztam tegnap az ATV épületéből. Azt is megértek, igen. Igen, és leközöltek mellé egy olyan képet, ahol mosolyogtok egy ízbe a kocsiba. Igen. Jó, hát ez meg már a bulvár, ezt tudjuk. Tényleg egy baromi jó eredetén zajlott. Nagyon korrektek voltak a Szilárdék, nagyon korrekt voltam én is, és megállapodtunk, és utána a kézfogással elbúcsúztunk egymástól, és szerintem bármikor, amikor találkozni fogunk, akkor nagyon szépen fogunk beszélni egymással. Úgyhogy nincs ebben több történet. Zsuzsi, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy nyilatkoztál, szerintem fontos volt, mindenre tudtál reflektálni. Kitartás neked elül minden 3 napig tart, jó? Nagyon csókollak titeket. Puszíjuk a gyerekeket, köszönjük szépen, Nemcsák Zsuzsának, vigyázz magadra, köszönjük, ciao, hello. 3 perc van pontosan 9 óra, jövünk nem sokára, és hát egy vidámabb történettel megyünk tovább, játékunk jön, ugye? Jani vagy Feri fejű tojást törünk össze. Vagy a Balázsik. És 200 ezer forint a nyeremény, ne felejtsük el. Cash. 200 ezer forint cash, igen, átutalással 2, számlára zsebbe 1,60 kg. Jó, igen. És aki még esetleg úgy gondolja, hogy találkozni szeretne velünk itt egyben a Gárdonyi Géza téren, az még megteheti, mert hogy 1 órán keresztül még itt leszünk, úgyhogy gyertek, szeretettel várunk mindenkit. Igen, még itt vagyunk, egészen 10 óráig. 3 perc múlva 9 óra, jövünk a hírek után. Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Maradj számod! 9 óra után vagyunk, 13 perccel, hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, és Demcsák Zsuzsával beszélgettünk az előző fél órában, nagyon tanulságos szerintem az ő esete, és sok mindenről árulkodik egyébként, a bulvár működéséről, a régi, tényleg, hát hogy is mondjam, gladiátor játékokat idéző tömegpszichózisról, hogy mennyire szeretünk egyébként tényleg vérben tocsogni, és látni valakinek a nem haláltusáját, de szenvedését, és legyen szó celebrit hírességről, ha valakit bele kell döngölni a földbe, aki már fekszik, akkor ebben azért mindig nagyon jók vagyunk, főleg a kommentelők, hát a nyílt színen zajló kivégzés tulajdonképpen egy rosszul elsült interjú miatt. Elképesztő ennek az egésznek a lélektana, hogy ez hogy zajlik, és hogy mennyire kívánja ez tényleg a nép, nem? És hogy mennyire szeretjük mi ezt. Talán nem is országbeli sajátosság ez, hát ez már az ókori Rómában is imádtuk mások szenvedését nézni, kenyeret és cirkuszt alapon, de hogy ez tulajdonképpen egy modernkori kivégzés. Igen, ugyanúgy, emberek, kommentelők végignézik és tocsognak valakinek a vérében, és végre addig nem az a saját életükkel vannak elfoglalva. Nagyon érdekes korképe ez egyébként a bulvárnak, az internetnek, a kommentelő társadalomnak, és mindenkinek, hogy működik, és milyen jó munka azért ez, de milyen nehéz ebbe az egészbe benne lenni. De hát nyilván minden szakmának megvan az szörnyű, árnyi oldala. Még akkor is rúgsz egyet, amikor már tényleg ő föltette a kezét, és azt mondta, hogy figyelj, hibáztam. Igen, elég de hogy volt, közben az ember így hát működik, igen. Te is elolvasod, ráklikkelsz, földobja a bulvár, tocsogva ebben, te hangzatos a cím, már olvasod, már te is részese vagy, kíváncsi vagy, érdeklődsz. Nyilván az ember nem kommentel, de sok mindenről szól ez. Na, vidámabb dologgal megyünk tovább. Te mit csinálsz a rendőrök társaságában, Feri? Sok volt a gyors hajtás? Értem, jöttek. Jó, nem, akkor viszont szóljál már, mert szerintem nekem már is... Már leadtam most... a terendszámodat is, jó, és ez az enyémet is. Nem volt szerencsés. Nem volt, mondhatni, nem volt szerencsés. Tisztelt bíróság, siettem. Igen. Ez van, úgyhogy a rendszámunk leadva, de ezt én már megkérdeztem nagyon régen, az volt, hogy nem lehet meghekkelni a rendszert állítólag, de majd azért még próbálkozunk. találkozni lehet. Az urak azért vannak itt egyébként, mert nemzetközi Edward nap van ma. Ja, azt, azt nem tudom, hogy miért lett Edward a neve, várjál, mondom, egy picit fél perc komolyság. Európa útjai 70 ember hal meg minden nap, és van egy csomó baleset. Kitalálták, hogy ez a program legyen ezen a napon, 21-én, és hoztak az urak egy csomó általános iskolást, akik egy nagy nullát formáztak. Erdély Róbert alezredes úr, a Heves megyei rendőrkapitányságról, vagy főkapitányság, nem tudom, hogy kell. Jó kapcsolat, tedd el a névjegykártyát, van, mindenre szükség. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit, valóban Heves megyei rendőrfőkapitányságról érkeztünk, és a mai napon, mint ahogy arról már szó volt, ugye Edward napja van, nem szó szerint, hanem az Edward az egy mozaik szó egyébként, amely abból áll, hogy European Day Without Road Death. Na, tehát, hát rendőr, ilyen jó angol kiejtéssel az elmúlt 30 évben nem hallottam. Nem akárkit hoztam el, érted? Azt a mindenség. Thank you so much. Miniszter sem. Igen, még a miniszterink sem beszélnek. Szóval ez egy európai nap közúti áldozatok nélkül, ez a rövidítése, illetve ez a hosszabb verziója ennek a történetnek. A cél a mai napon az, hogy senki ne halljon meg Európa közútjain, közúti közlekedési balesetben, és ezt a célt szolgálva szeretnénk hangsúlyosabbá tenni azzal, hogy egy nagy nullát formáztak itt azok a gyerekek, akik egyébként egy Kressz Fesztel nevezésű rendezvényen vesznek részt. Látod, mert itt Egerben figyelnek a gyerekekre, ők már Kressz teszteznek, Edward napoznak, és akkor megcsináltok a nagy nullát, nagy fotó lett belőle föntről, ezt gondolom majd megjelenik itt ott, és akkor ezzel próbálunk odaállni. Ez egyébként jó, tehát te is okosan menjél hazafelé, nehogy hülyeséget csinálja, mert mi lesz velünk nélkül. Hát gyerekek, érted? Ott fogunk állni a Janival, hogy jaj, jaj. Sűrű ez a hét, nagyon sok helyszínen ingáztam, de hál' Isten Viki autójával, úgyhogy ő gyűjti majd a pontokat. Mondtam, drágám, kapsz egy-két pontot majd, ne aggódjál, nem ki tudom mennyi van. A büntetést fizetem, de a pontot ér van, még pontrendszer? Tényleg. Természetesen pontrendszer továbbra is él. Mennyit vonunk most a Balástól és tőlem, hogyha egy 15%-os sebesség túllépés, tehát 146-tal mentünk az autópályán. Autópályán, hogyha 146-tal megyünk, igazából még nincsen szerintem, még nem 10% belefér. Így van, nem igen. Tartozik a közigazgatási bírság hatája. Ez az! Érdekes egyébként erről a pontokról, miért nem kapunk egy évvégi összesítőt, hogy ki hogy áll. Én sosem tudom, hogy meg lehet ezt valahol nézni, hogy most ebben az évben hány pontom van, nullázódik, nem nullázódik, én nem tudom. Egyébként a rendszer automatikusan értesíti azt az ügyfelet, aki elérte azt a pontszámot, amikor már le kell adni a jogosítványt. Nem még előtte egy figyelmeztetés, hogy el lehet menni önképzésre, illetve önkéntesen egy olyan képzésre, amivel egyébként csökkentheti a pontjainak a számát. Jó, ilyet még nem kaptunk. Még azelőtt, hogy valóban kigyűlne neki az a 18 pont, ami jó. Már... Az jogsi elvonás? Így van, további szankciókat von maga után. Balázs, gyorshajtásért nincsen pont, akkor hamar elfogynak a fizető vendégek. Igen, én még nem kaptam már az utóbbi években, azért én maximum csak a roadshow-n szedek össze. Hál' Isten, viszonylag azért normalizálódott a közlekedésem, tényleg. De most azért egy-kettő ilyen fixen rögzített kamerába szerintem bele szaladtam. Jó, azt azért mondjuk el, hogy van egy védánk, amit én a nevemre vettem. Én ott nagyon várom a kimutatást, mert azt ígérték, hogy 10%-ot visszakapunk belőle, srácok. Máhogy, pontokban? Vagy nem, forintban. Ja, forint, hogy az akkor abban hagyhatjuk a rádiót. Ja, hogy a kapu bevételéből visszakapunk 10%-ot. Lenyúlunk, meg vagyunk. Most meg vagyunk. Na jó, van, köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. És balesetmentes közlekedést kívánunk ezen a napon és egyébként is mindenkinek. Erőt, egészséget. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Na, azt mondja, hogy Egér út pályától befelé off, közlekedési info, még egy 81-es főúton Sopronköves és Nagyszent között a motocross pályánál elütött ősz fekszik az út közepén, óvatosan arra felé. Ezt Zsolti küldte nekünk. Köszönjük szépen. Uh-huh. Aztán még egy SMS, azt mondja, hogy megérkeztem nagy nehezen. Adrián, hol vagy Adrián? Hát te már reggel óta írogatsz, hogy jössz. Hello Adrián, te vagy? Ja, szia. Hello. Te már reggel óta írogatsz, hogy jövök, tartsatok ki. Most jöttél meg. Honnan? Ideértem. Honnan? Kisfüzes. Hány kilométer? Hát olyan 45, de mire beérek, az nagyon nehéz. Azt mondom, hogy ez egy kanosszajárás volt, amit csináltál. Már reggel 6-kor indultam, várjatok, úton vagyok, és most jött az SMS, hogy megérkeztél. Igen. Úgy van, hogy Kisfüzes, onnan Nagyfüzes átszállás. Pétervására. És akkor úgy jövök be busszal, de belenny minden kis zsákfaluba, és most ide értem végre. Jó, figyelj, az utolsó órára itt vagy, az nekünk már elég, az jó. Nagyon, nagyon. És kiváló, már nem az idő, hanem amennyien vagyunk. A szakadó eső és a jeges északi szél ellenére, gyerekek, nagyon hálásak vagyunk, hogy ennyien vagytok. És hát a 200 ezeres játékunkhoz érkeztünk. A 200 ezeres játékunkhoz érkeztünk, ami 100-ról indult, aztán lett belőle 200-300. A 300-at tegnap nem vitte el a székesfehérvári hallgató, és ezért mert már nem görgetjük tovább, mert igazságtalan lenne. A városokkal szemben egyébként ezt sokan megkérdezik, hogy miért nem viszünk tovább, azért, mert a pécsiek 100-at nyerhettek, utána már az egriek 400-at, tehát próbáljuk azért mindenkinek azonos feltételekkel megadni a játékot, mert hát nyilván is porulunk 100 000-et, csak az ideológia jobb, amit az előbb mondtam. Úgyhogy a háromból visszavettünk egyet, hogy azért megmaradjunk egy emberséges körülmény között, úgy értem, nyilván jó lenne az egriek a 400 000-et nyerhetne, de az már nagyon nagy kontraszt a pécsiek képest. Meg mindig megőrülsz a sok pénztől. Az meg a másik. Nem tudsz viselkedni. Csak jelzem, hogy van, aki még nem játszott. Értitek? Mire gondolok. Tehát van olyan műsorvezető, akinek ugye kevésbé látványosan a fején törik össze a tojás, mert tök kopasz. Igen, a tojása nem olyan nagy szám. De pont, hogy az a nagy, mert arról jobban csattan a tiédről. Csak úgy mondom, ugye ez az orosz tojás rulett. Jaj, lement a székem. Orosz tojás rulett, hasonló egyébként a generális játékosok. Hát itt azért vállaltuk ezt, hogy a műsorvezetők szívjanak kicsit, ne csak a generál játékosokat szívassuk, mert hogy a saját fejünkön kell összetörni tojást. 9 darab kemény tojás, ugye így szól, nem 9 darab lágy tojás, bocsánat, így szól a szabály, 1 darab kemény tojás, mindenki húz egyet, az nyer, aki előbb megtalálja a kemény tojást. Addig törünk, ugye, vagy hát tör a műsorvezető is az ellenfele, amíg meg nincs, ha a játékos találja meg a kemény tojást, tövé a pénz, ha nem, akkor marad a pénz nálunk, és nem nyer a játékos. Ez az olyó orosz tojás rulett. És hát tegnap ugye 6-ot törtetek a fejeteken, és a 7-et húztad ki, tehát 3 tojással. Én nem emlékszem, de negyed óráig kellett mosnom, tehát, hogy illetve a fodrászom. Igen, csak hogy imitről maradjak, mivel Louis a meleg fodrász negyed óráig. Igen, körömcsipesszel és szemöldökcsipesszel szedegette ki a héjakat a hajamból. Na, Laci már választott játékos, vagy válaszunk élőben? Nem választott, válaszunk élőben. Nem választott. Nem baj, 200 000 forint a tét. Ki az, aki játszana? Én tegnap nagyon élveztem, hogy csajhallgatónk volt, egyébként lehet, hogy ma is lányt kellene választani. Ne mondj el, hogy kivel játszana, hogy nehogy az legyen, hogy azért választottuk őt. Itt egy lány például esernyővel nagyon integet, itt barna kabátban. Barna kabátban. Barna? Igen, egy esernyő van a kezén. Hello, ja, jó te. Reggel, ciao. Sziasztok. Mi az anyuka jelölt reggelről. Igen? Igen. Uh-huh. Anyuka jelölt? Igen, ő nem akar tekerni. 6 hónapos, ő mondta, hogy nem teker. Aranyhal memóriám van. Ami megtörtént, az nekem elmúlt. Igen. Én már arra nem emlékszem. Hogy hívna? Hát fejjel játszanék, mint ügyességi játék. Fejjel játszanál, hogy hívna? Reni vagyok. Reni, hello, jó reggelt. Ja, igen, te voltál az, aki nem ültél föl végül tekerni. Na, ez csak visszatérve. Nincs is jobb, mint kiröhögni egy terhes kismamát. Volna inkább, igen. Igen, Jani fején törjétek neki, ha lágyút, egy ablak lehúzóval simán lehúzzák. De jó duma, úristen. De jó duma. Atya Isten, Renikém, kivel játszanál? Hát én már otthon eldöntöttem, hogy Janival szeretnék. Nyilván! Örülök azért ennek. Na, ki ment oda, és meddig győzködött? Nem győzködött valaki, nem győzködtünk. Tegnap eszembe jutott, hogy ő még nem játszott. Tök igazad van. Egy kicsit azért neki is kéne élvezni ezt a játékot. Én mondtam, hogy egy napot pihennék, de nem nyomasztottunk senkit. Azzal a játékosok jönnek. Bár ő túl hamar le fogja mosni a tojást, igen. Hát jó duma, hogy ablak lehúzóval. Velem kicsit így rossz, mert nekem hosszú a hajam. Na jó, de 200 000 forint a tét. Hát azért azt megnyerheted, ne felejtsük el. Reméljük, enyém lesz a kemény tojás. Hát igen, reméljük. Gyerekre költöd, ágy meg, ilyenek. Neki kell, egyértelmű. Első gyermek jön? Igen. Első gyermek. Hát akkor a 200 000 azért elfér. Gyere, akkor a kordonok belőle. Akkor az, hogy legyen valami, hogy a Jani filmesztelenül játsz, hogy a melszőribe beleragadjon. De az a baj, ott is sem. Jó, ott az is a baj, leszettem. Akkor maradhatsz így. Ha ezt akarod felhívni, legyen filmesztelenül is játszatok. Visszanövesztem. De melyik fele legyen messze? Szala írt nagyon jót. Bali, ne aggódj, legalább megáll a hajadban a hajrá. Nagyon jó dumákat küldenek a hallgatók. Na, oké, jól van, hát akkor menjünk ki, mert hogy orosz rulettünk következik. 200 000 forint, gyerekek, azért az nem kevéskes. Ugye a 200 000 forint, 10 darab tojás van benne az edényben. 10 darab tojás, az edény le van takarva. Fontos játékszabály, hogyha valaki megfog egy tojást, akkor már nem változtathat, tehát nem lehet tapogatni, mert a rutinosak abból ugye megoldják, hogy melyik a kemény tojás, melyik a lágy tojás. 9 darab lágy, 1 darab az, ami kemény. A játékosok egymással szembe ülnek, mondom azoknak, akik ugye nincsenek most itt a helyszínen, és egyenként húznak. Fogja az ember a tojást, megfogja és a saját fején széttöri. Ahogy mondtam, aki megtalálja a kemény tojást, az nyer. Na most várjál, tegnap ugye csavart tettél a történetbe azzal, hogy a másik fején vertett szét. Nem emlékszem már, hogy volt, hogy magamnak húzok, de a te fejeden töröm. Magadnak húzol, igen, tehát ha én kihúzom a kemény tojást, és az a te fejeden nem törik szét, meg kemény, nyeremény, akkor én nyerek. Lehet ez, hogy mindenki... Akarod a Jani fejét verni, vagy a sajátodat? Én bírtam, hogy tegnap egymás fején vertük szét, hogy legyen Reni. Viszont ott nagyon szépen meg akart viccelni a lány, tehát, hogy mindenképpen ő nyert volna. Gyerekek, csak mondom, hogy János félbeszterel. Adalén! Azt a testet, gyerekek! Azt a mindenség itt neki. Tónusban vagy, öcsém. Apukám, vagy. Gyúrtál reggel? Nagyon, nagyon. Vagy mindig ilyen. János levetkőzött félmesztelenre, ha már orosz rulett, akkor... Hát, ha már lud legyen kövér, érted? Hát most megadjuk meg a módját. Hát azt mondtátok, hogy ugye, persze, kis búrán nincsen látvány, félmesztelen. Ki kérte a félmesztelen? Én. Azt, úgy döntöttem önhatalmul, hogy ne lent legyek félmesztelen, hanem fel. Igen. Reni, akkor viszont te jössz. De... Igen. Már most nagyon bevállalós vagy ebben a masszív nyolcokban, kiültél félmesztelenül. Igen. Az a baj, hogy a bomberemet nem tudom kimosni. Jó, azt mondjuk megértem. Jó, legyen az, hogy magának húz az ember, de a másik fején töri szét? Tehát egy ilyen egymás fején. Egyszerűbb, hogyha mindenki a sajátján. Mindenki a sajátján, jó. Megjött az ablak lehúzó, csak mondom, János. Tehát neked majd egy sima ablak lehúzóval így fogjuk lehúzni, mert János, ugye hát neki nincs haja, amiben nagyon beleakadna, te vagy a legelőnyösebb. Viszont nagyon szeretném, hogy a feltételek egyenlőek lennének. Igen. Na jól van. Oké, hát akkor a vendégi az első húzás. Neked adjuk meg először, hogy megtaláld a kemény tojást. Reni benyúl a kis tálkába, nyúj be az első tojást, fogd meg. És szépen bátran. Jó hangulaton a fejed tetején, ahogy kell, vágd a fejed tetejéhez. Így van, már is mehet, így nézzük. Nem, na! Ne alibiz, verci. Mutasd, megcsinálj. Így van! Látod, ez az. Így kell csinálni, Reni. Reni bízott abban, hogy kemény tojást talált. Én azt hittem. Annyira puhán tette oda a fejéhez, hogy nem tört össze. Ezt nagyon csapni kell. Nem szoktam tojást törni a fejemen, nem tudtam mennyire kell. Ez csapni kell, ugyanis akkor derül ki, és ha megáll közben is érzed, akkor ugye megvan. Okay. Azt hittem, hogy meghalt a buli, mondom, hogy én bevállalok itt egy tüdőgyulladást, érted, és egy ennyi is egy. Ja, kösz szépen, ennyi volt a show zenét. Hol a két kiló? Reni viszi a lóvét, te meg megfázol. Oké, Jani jön, nézzük meg, hogy megtalálja a kemény tojást. Ne legíts, benyúl, hajrá, gyerünk! Megfogja az első tojást, ami a keze ügyébe, esik, arrébb állok, és szép... Vajola! Jó, egyenlőre, várjál, ablak lehúzó. Már húzzuk is az ablak lehúzóval. Megnézhetek-e esetleg egy hűtőfolyadékot, fékfolyadékot, egy olajszintet lézik. Alvázmosást kére. Jó, azért elmondom, János, hogy annak kellene, hogy féltél attól, hogy ez neked nem lesz annyira látványos, mert nincs hajad, azért így is elég látványos. Tehát, hogy jól nézel, hidd el. Oké, Reni jön újra, és hát akkor ezzel a mozdulattal, ez bevállalósan kell. Keményen. Nem jó. Szépen meg kell fogni, és jól rányomni a fejét. Figyelj, Reni, megígértük magunknak, és megígértük a hallgatóknak, hogyha kamusa játékos, nincs lóvé. Keményen. Erősen rátörtem. Én segítek neked, ha akarod. Két kiló a tétessé bevállalni. Jani jön. Jó, János jön. Okay, jó. Itt az ablak lehúzó. Egyelőre nincs meg a kemény tojás, tehát nincs meg a 200.000 forint gazdája. Reni még nem nyert. Várja, Fekete Laci, tudod, azt szoktam mondani a krémisért, hogy a gyerekeimért. Te mit mondasz? Hajrá, magyarok! Jó, jövök az ablak lehúzóval, letakarítom a tojáshéjat. Így. Kezdek olyan válni, mint egy ilyen Parkinson koros Stallone reggelenként a hűtő mellett, aki az arca mellé rakja a tojást. Igen, aki csak félig nézte meg, és rosszul a Rocky filmet. Renikém, tessék keménynek lenni, jó? Fejtetőn megfogjuk, és jól rányomjuk. Így, ez a beszél, ez igen, szép. Nincs meg, Reninek is lágy tojás, hogy gyerekek, most már valaki találja meg. Jó, én kívánom, hogy játékos legyen. És itt ülnénk, és kiderül, hogy 30 darab tojás volt, és egy sem volt benne. Egyébként valakivel meg kellett volna csinálni, hogy nem teszünk be egy kemény esélyt. Egy picit számított arra, hogy ez én leszek, hogy velem csináljátok meg. De... Nem, sajnos nem kapcsoltunk elég gyorsan, pedig ez kellett volna. Jani jön, ugye itt tartunk most, Jani jön. Igen, meg tudod csinálni, meg tudod csinálni. Gyere, bajnok, gyere. Tocsogsz a tojássárájával, hallatszik. Oké, Jani jön, húz egyet. Gyorsan megfogja, és megnézzük. Töri a fejét. Oh! Reninek újabb esélye van megtalálni a kemény tojást, mert Jani is lágy tojást tört. 3-3. Okay. Jó, keményen. Kemény. 200 000! Reni! De jó, köszönöm szépen. 200 000 forint, mert hogy Reni megtalálta tényleg, a kemény tojást. Tényleg az. Látszik nem a sárgája. Rosszul törtem, nem rosszul törted. Így van. Renikém, 200 000 forint, ha járulunk hozzá a gyermekvállaláshoz. Nagyon szépen köszönöm. Jó? Sokat fog segíteni. És majd, amikor 14 lesz a gyerek, majd mesél, de lesz jó? Hogy ő már benned volt. És... Mondd el, hogy anya egy szép miatt napon. Miatt a tettük, igen. János félmeztelen. Most már tényleg közben. Balázs lesz a gyerek. Tényleg? Nagyon helyes. Vagy Jani, mert Jani is megérdemli egyébként. János, mennyiben megfázol? volt. De figyelj, holnapnál már tüdőgyulladással fekszel. Renike, puszi, neked gratulálunk, 200 000 forint. Azért jól nézett ki ez a Janin is, nem? Bizonyám. Próbáltam. Figyelj, sőt, azt gondolom, hogy nekünk a hajban megakadt, neki viszont csorgott rendesen. Próbált ezt a játékot megúszni, de nem sikerült. Na jó, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Három, négy, tíz lesz, pontosan 5 perc múlva túl vagyunk a tojás párbajon. Végül is ugye hát a játékosunk legyőzte. János már szinte frissen mosott hajjal újra itt áll az elsősorban. És hát írjátok nekünk, hogy azonnal Jánosról videót a Facebookra, félmeztelen testéről. Fent van már. Fent van már az oldalamon a tojás párbajon. János egy esőkabátban ül alatt a félmeztelen. Igen, én úgy érzem egyébként, hogy egész eddigi rádiós pályafutásom egyik csúcsa volt az az érzés, amit átéltem, hogy hátul gyakorlatilag friss Gletscher vízzel mostam a toj-toj WC-m. A búrámat, miközben biztonsági őrök álltak körbe, és azon rejöktek, hogy csoroglallam le a tojás minden irányba. Jó, holnap Debrecenben csak úgy kell hívni téged, hogy a test. Így van. Ilyen felső test utoljára akkor volt Egerben, amikor itt volt Jumurcsák. Igen. Valaki Janinak több haja lenne, úgy néz neki, mint Snoop Dogg. Egyébként ebben van igazság. Igen, egyébként tényleg. Egyébként van igazság. Nagyon jó hozzászólások jönnek, igen. Jani kiabálja, hogy this is Sparta. Meg volt, csak azt kiabált, hogy hajrá magyarok. Én Mr. Tojás vagyok már. Igen. Jó, most már gyerekek, mindenki kivette a részét a tojáspárbajról, volt, tehát hogy már holnap szinte mindegyikit választanak a debreceniek, mert mindhárma helyt álltunk. Úgyhogy megvolt mindenki. Na, itt vannak a játékosaink. Kinga, Ákos, hello, jó reggel! Sziasztok! Honnan jöttetek? Jászberényből, illetve Jászárokszállásról. Jászárokszállásról. Most álltatok össze csak a játékedvért, vagy nem. Kollégák vagyunk Jászfényszeron. És akkor megbeszéltétek, hogy közösen meglátogattok bennünket. Igen. Jól van. Nem túl bonyolult a kérdéssor, már csak azért sem, mert ha bukjátok, akkor is ajándékcsomót kaptok, ennyire rendesek vagyunk, de ez csak a kitelepülés miatt van így. Nézzük az első kérdést, milyen szint kapunk, a sárgát és a kéket összekeverünk. A sárgát, kéket. Zöldet! De ennyi! Ákos, jó vagy, ügyes! Nagyon jó. Te csak mosolyog szépen, jó így. Abszolút jó vagy, Kinga, jól hozod. Melyik ország csapata ellen játszott legutóbbi mérkőzést a magyar labdarúgó válogatott? Ki volt ez a csapat? Portugália ellen. És ezt is tudta. Ki voltál a meccsen? Igen. Ez a Grupa Mas stadion, nem? Igen, Grupa Arénában. Jó hangulat volt, tisztes helytállás. Jó, nagyon jó hangulat volt egyébként. Annak ellenére is, hogy kikaptunk. Tehát... Ez volt az 1-0, ugye? Igen. Gyerekek, Portugália ellen azért ez 1-0, az mondhatni tisztes helytállás, és ami nagyon szimpatikus, hogy küzdöttek, nyomták. Tehát, hogy volt bennük lélek, meg szív. Jó, hát volt mit kiköszörülni, ugye? Igen. Mondjuk azért a B-középoda is tette magát annak ellenére, hogy előtte ugye kikaptunk elég csúnyán darabot. Figyelj, a magyar szurkolók azt szerintem sosem volt baj. A magyar futballal annál nagyobb, de a szurkolók a végletekig kitartanak, szóval... Ugye beszéltünk is adásban, hogy olyan európai szinten, sőt világszinten is elismerésre méltó élőképet varázsoltak a stadionnak a lelátóira, hogy félelmetes, egyszerűen csodálatos volt. Igen. Minden sikerre ki vagyunk éhezve, egy pici kis reménysugár, vagy egy megnyert meccs, és hát mindenkivel madarat lehet fogadni, hát a B-középpel meg pláne. Ja, és várj, egy személyre szólt harmadik kérdés, melyik város múzeumában őrzik a Lehel Kürtjét? Jászberény. Így van! És tudja! Micsoda! Hogy milyen ügyek? Micsoda! Igen, én tudtam, hogy ő fog válaszolni, nem. Komolyan mondom, Kinga, ahogy ezt a játékot lenyomtad, az egész egyszerűen szenzációs volt. Egy ajándékcsomaggal tudjuk ezt a nagyon kitartó magatartást díjazni neked is. Köszönjük, és Ákosnak is, osszátok el, jó? Megosztozunk rajta. Osztozzatok meg, kinek a bögre, nyakba akasztó Rádió 1-es relikviák. Jó, köszi, hogy jöttetek, sziasztok! Sziasztok! Hello! Na, azt mondja, hogy legjobb pillanatok? Legjobb pillanatok jönnek, nem? Legjobb pillanatok, már mutatjuk is, hogy mi történt. Hát kora reggel beszélgetünk ugye hallgatóinkkal, mi mindig meglepődünk azon a szereteten, amit kapunk tőletek, és mindig baromi jól esik, és amikor az ember nem otthon ül a stúdióban, hanem ezzel ugye hát interaktív módon egy-egy kitelepülés formájában találkozva a hallgatókkal szembesül, akkor meg aztán pláne megdobban a szívünk. De hát vannak hallgatók, akik még az extrémet is felülmúlják, városról városra követnek bennünket, jönnek velünk, és végig utazzák ezt a több ezer kilométert, amit megyünk főleg ingázva, ez több mint 1000 kilométer. Iszonyatos távokat megyünk, hajnalban kelnek, vonatra várnak, pályaudvaron alszanak, éjszaka a városban kóborolnak, és jönnek helyszínre. Ugye Ábellel beszélgettünk, aki Pécs óta kísér bennünket, és kicsit jobban utána jártunk ennek, hogy néz ki egy ilyen kísérés. Hát viszontagságos azért jönni velünk busszal, mávval, hajnalban pályaudvarozni. Még Ábel... akkor is a lány búcsúba esik be az ember, ugye? Igen. Ilyen is volt neki. Igen, Ábellel beszélgettünk, ami szódásunk hozott már be a stúdióba is szódát, és Pécs óta követ bennünket. Ma reggel kikérdeztük, hogy hogy bírja, mennyire van elfáradva, és vele beszélgettünk. Valamint volt egy komolyabb témánk is, felhívtuk Demcsák Zsuzsát, és hát megkérdeztük ugye a szerződésbontás apropóján, a magánéletéről kérdeztük, nyilván amennyit ő erről el akart mondani, és hát azon pletykákkal, intrikákkal szembesítettük, megkérdeztük mindent, amit meg kellett, sok, róla szólnak most a hírek tulajdonképpen. Bocsánat, anyám, hív Viberre, hogy kész a húsleves. Igen, szépen betéltel, hogy szeretett. Igen, szóval Zsuzsival kapcsolatban ugye mi már kifejtettük a véleményünket, és nagyon sajnáljuk őt, nagyon drukkolunk, de mint riporter, hát meg kell tőle minden olyan dolgot kérdezni, ami érdekli az embereket. És ezek nagyon őszinte kérdések voltak, és nyíltak, és egyenesek. Tehát amiket feltettél kérdések, azok szerintem az átlagembert is foglalkoztatják, és akkor ilyenkor lehetősége van tényleg az embernek egyrészt eldönteni azt, hogy hisz-e neki, nem hisz neki, és lehetősége van a riportalanynak is arra, hogy őszintén válaszolhasson. Igen. De azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon őszinte volt, és jó kis beszélgetés volt, úgyhogy mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait. Balázsék a Rádió Egyen. Na, itt vagyunk mi is, és már is elköszönünk. Előtte még gyorsan egy-két fontos dolog. Ábelkám, megvan a szobád akkor, jó? Menjél. Igazi úr vagy. Megvan, jó? Majd elmondjuk, hogy hol van. Ott laksz, el vagy, elmondod, és kifosztod a minibárt. És mondjuk akkor úgy lenne a vagány, hogy azt mondjuk, hogy van szobád, keresd meg. Van egy szobád Debrecenben, de nem mondjuk meg a hotelt, így van. Jó, Ábelkám, megbeszélünk mindent akkor, jó? Vendégünk vagy, gyere, még mondani akarsz valamit, igen. De mekkora az ágy, Super King? Mondjad, Ábelkám, megérdemlette azt a szobát, jó? A generális lányokkal egyességet kötöttem, és szeretném a segítségedet kérni. Na. Nem rabolod el őket? Vagy hogy? Mondd. Nem, hogy fotózkodjál le velük. A generális lányokkal? Igen, és cserébe kapok valamit. Ha jaj, lefotózkodnak a generális. Ezt miért nem merik nekem mondani? Veled üzennek? Igen, tényleg? Mert mi azt mondták, hogy mi már jobban vagyunk, és hogy... Ja, és a csajok félnek tőle. Á, értem. Jó, na. Megcsináljuk a fotót. Már mész a lepattanóra, mi? De vagány vagy. Jó van. Aha. Ja, egyébként Ábel, azóta sikerült beszélnem Margóval, és olyan mondta, hogy a kedvedér ma elmegy, és egy nagyobb adag legényfolt tisztított beszerez. Ábelkám, oké legyen. Egyél így áll, érezd jól magad, megérdemelsz egy szobát, jó? Na, nagyon fontos információkat kell még gyorsan elmondanunk. Jövő héttől indul egy barcelonás játékunk, bár ezt mondhatjuk egyébként holnap is. Foci meccses, nagyon sikeres, bekós barcelonás játékunk indul. Foci csapat edzőjét kell majd egy képzeletbeli edzőnek lehoznia, és aki ügyese játszik, és az eljuthat Portugália fővárosába. Az eljuthat Portugália fővárosába. Meg lesz egy buli Egerben, ugye? Így van, srácok, hogyha akarjátok, akkor szeptember 23-án találkozhatok velem, és a Breakbeat tesókkal, a Rádió egy partin, Havaj Pidzsivel, a Broadway! Itt leszel te is, velem is. Igen. Itt a hölgy az elsősorban még egy fél mondat. Kezicsókom, tessék parancsolni. Szia Balázs, én minden nap hallgatlak benneteket. Egy az. Igen. Meg hogyha egy szép relikviát. Relikviát, jó, adjuk mindjárt. Jó, csak elköszönünk, és jó, adunk mindjárt. Még maradt egy csomó minden. Jó, jövünk mindjárt, meghallgatjuk. Ja. Egy pillanat, csak gyorsan Biztán. Elköszönünk, mert ha nem adjuk át az adást, minket fenékbe rúgnak. És abból nagy balhé lesz. Hívjuk a naphallgatóját közben, jó? És akkor szépen jó. Elköszönünk. Elállt az eső, azért meghoztuk a jó időt a végére. Igen, 4 óra szakadó eső után felüdülés, vagy csak úgy szemerként. Így van. Egyébként, kezdjük újra. Hívjuk a naphallgatóját gyorsan, és ő adott nekünk egy nagyon jó tippet igazából. Nem szellemeset írt, csak nagyon jó tippet adott, hogy mit csináljunk Janival, miközben tojáspár volt. Balázsék! Jó reggel! Te jó vagy! Hogy hívnak? Szia! Petikém, nagyon jó tippet adtál nekünk a tojás párbajhoz, te írtad nekünk, amit aztán használtunk is, nem tudom, hogy láttad-e. A Facebook oldalamon már fent van a János félmesszelent este a tojás párbajjal. Azt írtad, hogy Jani fején törjétek neki, ha lágyút egy ablakhúzóval simán lehúzzátok. És igen. Nagyon szerettük az SMS, le is húztuk egy ablakhúzóval, úgyhogy jó volt, amit írtál. Igen. Nézd meg a videót, fenn van. Fenn van egyébként, okay. Balázsék oldalán is, meg a miénken. Így van. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszi, hogy írtál. Hello. Jó van, na hát drága egriek, a sors nem volt kegyes hozzá. Nem, sajnos. Igen. De ti rendesek voltatok, itt voltatok végig, úgyhogy köszönjük. De nagyon rendesek voltatok. Igen, szakadó esőben 10 fokban ezt így végigcsináltátok. Nagyon szépen köszönjük, úgyhogy le a kalappal mindenki előtt. Próbáltuk ezt meghálálni mindenféle kisebb, nagyobb relikvia formájában. Reméljük, hogy amikor újra visszajövünk, akkor jobb idő lesz. Jó? Bízunk benne. De holnap Debrecen, azért azt mondjuk el. Így van. Időjárás néztél? Ne nézel. Nem. Ne akar tudni. Ne, egyáltalán ne akar tudni, hogy milyen idő lesz. Kossuth tér a templom előtt, ez egy jó helyszín, közvetlen Ábel szállodája mellett. Ha így jobban megtaláljátok. Az erkélyről nézheted a bulit, Ábel. Egyébként tényleg, nem lenne rossz. Nem lenne rossz. Igen. Így van, kapsz majd vagy még kis generális napernyőt hozzá, meg hát ott lesz Margó, illetve az érni. Azt a kört a Jani fizet. Egyéb csak a szoba, meg a szerviz, meg a vacsora. Igen. Na, puszi mindenkinek, köszönjük, holnap jövünk, drága debreceniek. Ennyi volt már. Szevasztok, köszönjük. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió 1-en.